निरुक्त स्वाध्याय चंद्रमणि जी ने जो 438 पेज पर बेक नाटान के संदर्भ में लिखा है ना, 439 पेज पर अहर दृशा उन बनियों कहते हैं जो सदा सूर्य को देखते रहते हैं कि अब वृष्टि ना हो, वृष्टि हो गई तो अनाज सस्ता हो जाएगा, पर वृष्टि नहीं होगी तो वैसे ही अकाल हो जाएगा, फिर कौन खरीदेगा। अहर दृशा का अर्थ किया है जो ब्याजखोर हैं, जो वेक नाटान, अहर दृशा सूर्य दृशा, तो जब वो सूर्य को देखने वाले, दो अर्थ किए हैं यास्क ने, एक सूर्य दृशा, एक यह इमानी अहानी पश्यंती न पराणी, ये तो ठीक बैठता है दूसरे वाला अर्थ। तो अहर दृशा इन्हीं दिनों को जो देखने वाले हैं, अगले वाले दिनों को नहीं देख रहे, पर सूर्य दृशा की संगति उन्होंने ये लगाई कि सूर्य को देखने वाले देखते रहते हैं। अहर दृशा होता है जज, कैसे नहीं, वो तो ठीक हो गया, मैं तो उनकी उस पर आपत्ति कर रहा हूँ। अनाज सस्ता होने से लाभ कम होता है, बनी है अनाज सस्ता होने से लाभ कम होता है। अच्छा, अनाज नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो खरीदेगा कौन जी, क्रय शक्ति ही घट जाएगी जी। वो भी है, तो बिल्कुल बारिश ना हो ऐसा तो वो नहीं चाहते, और बहुत से व्यापारी अच्छा भी करते हैं, जब वृष्टि अच्छी होती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं जी। आजकल सेंसेक्स और ये सब ऊपर चला जाता है, शेयर के भाव ऊपर चले जाते हैं ये मान करके कि खूब पैसा आएगा अन्न होगा तो लोग खरीदेंगे जी जी, तो वो भी एक दृष्टि है। लेकिन जो छोटे व्यापारी है अन्न के, जो संग्रह करने वाले हैं जी जी, उनको एक अंश पर थोड़े समय में लाभ होता है जी जी। इहेव जन्मनि सूर्यम् न पश्यन्ति तेषां कृते अंधीन तमसा वृता लोका भवन्ति। अहर दृशा सूर्य दृशा, यदि जमाखोरों के पास जमा रह गया है तो बारिश नया न आ जाएगा, उनका खाली नहीं होगा गोदाम, कोई खरीदेगा नहीं। जो इसी जीवन दिन को सूर्य को देख सकते हैं, अर्थात मरने के बाद जो मरने के बाद, या इमानी अहानी पश्यन्ति, जो इन्हीं दिनों को देखते हैं, परलोक को जो नहीं देखते। विषयों की बुद्धि, विषयों भोग की बुद्धि है, परलोक की बुद्धि जिनकी नहीं है, ये आखिरी जो शब्द चल रहे थे इस पाद के, रथर्यति में, रथर्यति में रथम हर्यति रथर्यति, सुपाम श्लोक से सु का लुक, इससे पता लगता है कि ये रथर्यति कोई वो है, सुबंत पद है, पर वेद में इसको निघात, पद पाठ में तो इसको निघात दिखाया इन्होंने, तो ये फिर दूसरा रथम कामयते वाला अर्थ हो सकता है। दो अर्थ हो गए, रथरयति इति सिद्धा तत्प्रेप्सु, रथम कामयते इति वा, जब रथम कामयते, रथम कामयते इति रथयति रथरयति दिया भी इन्होंने, रथम कामयते रथीयति बनना था, जैसे कि पुत्रम कामयते पुत्रीयति बनता है, तो रथम कामयते रथीयति रथर्यति, और कुछ परिवर्तन होकर के रथर्यति। ई की जगह, ई का तो लोप, या ई की जगह अर कर दिया। प्रथम निर्वचन में रथर्यति नाम पद है, और दूसरे में आख्यात पद है, पद पाठ में इसको निघात दिखाया है जैसे कंबोज जी ने, तो रथ ये एक प्रकार से तिंगंत मान करके रथर्यति, एष देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति, पवित्र करता हुआ ये जो देव है ये रथ की कामना करता है। ये रमण स्थान, ये देव, ये परमेश्वर की कामना करने वाला पवित्र तथा तेजस्वी शांत विद्वान, एषः रथर्यति पवमाना देवः। ये विद्वान के ऊपर दिखा रहे हैं, रमण स्थान परमेश्वर की कामना, रथ परमेश्वर को रथ मान रहे हैं, उसकी कामना करने वाला जो ये पवमान विद्वान है, परमेश्वर को रथ के रूप में देख रहे हैं। दशस्यति सुख प्रदान करता है, वग वग्वनुम आविष्प्रोणति और वेदवाणी से संबंधनीय ज्ञान को प्रकाशित करता है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर ले जाएं इस मंत्र को, ये तो शांत विद्वान के ऊपर घटा दिया कि एष रथर्यति पवमाना देवा, ये विद्वान पवित्र करने वाला जो विद्वान है, जो रथर्यति है परमेश्वर रूपी रथ की कामना करने वाला है, दशस्यति सुख प्रदान करता है दूसरों को और वेदवाणी को प्रकाशित करता है। जी अच्छा जी जी, ये जो आप रथर्यति का बता रहे थे, निघात है मतलब आख्यात मान, निघात का अर्थ होता है सर्वानुदात। हाँ, सर्वानुदात मतलब उसको तिंगंत मान कर, तिंग अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है, पद पाठ में निघात मान, पद पाठ जो किया है उसमें जी, और मूल में तो ये मध्योदात, तो फिर संहिता में स्वर बदल जाते हैं ना, लेकिन संहिता में भी तिंगा तिंगा नहीं लगेगा यहाँ पर, रथर्यति यदि आख्यात है, नहीं वो तो एक बार तिंगंत को निघात हो गया फिर उदाता अनुदात स्वरित हो गया, स्वरितात संहिता में अनुदाता नाम, जैसे एष देवा रथर्यति 9-3-5 मैं दिखाता हूँ एक बार स्वर लगा करके, हर मंत्र में एष देवा शुरू कर रखा है इस सूक्त के, एष देवा अमर्त्या परण वीर दीयति अविद्रोणानि आसदम, तो एष देवा तो फिर ये इन्होंने विद्वान पर ले गए, बाकी ये मैं ये कहना चाह रहा हूं एष देवा, देवा शब्द है ना, तो ये अंतोदात्त है, ये यहां पर ये अंतोदात्त है, फिर ये रथर्यति जो है तिंगा तिंगा से निघात हो गया, फिर उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरित हो गया, तो ये जो स्वरित होगा तो स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम ये सब एक श्रुति हो जाएंगे, एक श्रुति हो जाएंगे। रथर्यति में मूल वेद के अंदर, रथर्यति में ऐसा ही है ना, ये है और फिर आगे जो है ये ती को अनुदात्त दिखाया, इसलिए दिखाया कि पवमाना है ना आगे, वो सन्नतर हो गया, पवमाना जो है ये उदात्त है ना, उदात्त स्वरित परस से सन्नतर हो गया है, पवमाना अधिदत्त, पवमाना अधिदत्त कैसे होगा, पवमाना पुंग ये जो सानन शानन इत्यादि नित्य में अधिदत्त हो गया, पुंग ये जो शानन, पुंग ये जो शानन, शानन प्रत्यय तो नित्यादि नित्य में अधिदत्त हो गया, उदात्ता दंदात्त स्वरित हो गया, जमा का निशान मैं उदात्त के लिए लगा रहा हूं, उदात्ता अनुदात्त स्वरित ऐसा दिखाया है स्वर। फिर दशस्यति क्रियापद था वो पूरा निघात हो गया, दशस्यति इसके बाद पवमानों के बाद दशस्यति निघात हो गया था, फिर यहां से लेकर के सारे अनुदात्तों को एक श्रुति हो गया, तो खाली है सारे के सारे पद। एष देवो रथर्यति, ये देव रथ से गमन की कामना करता है, ये एष देवा परमेश्वर के लिए कह रहे हैं, एष देवा रथर्यति रथ से गमन की कामना करता है, पवित्र करता हुआ पवमाना दशस्यति सब कुछ दे रहा है, दशस्यति का अर्थ है प्रयच्छति च अभिमतम, अभिलषितम प्रयच्छति, हमारा अभीष्ट दे रहा है, आविष्कृण होती वग्वनुम और ये वेदवाणी को अपनी वाणी को प्रकट कर रहा है, अपनी अध्यार कर लेंगे, वग्वनु वाणी नामों में पढ़ा है तो वाणी को प्रकट कर रहा है, वाणी कौन सी, परमेश्वर की वाणी जो ज्ञान है वही उसकी वाणी है, वेदवाणी को प्रकट कर रहा है, वग्नु वग्वनु अच्छा अच्छा, वग्नु पड़ा बता रहे हैं और व का उपजन कर रहे हैं। गुरु जी उपजन कहीं भी आ सकता है शब्द में, उपजन मतलब उपजन माने आगम, आगम तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। शब्द को देख करके ना, हम जैसे कि वो बड़े ओजस्वी शब्दों में कहते थे वो आचार्य विश्वदेव जी, आचार्य जहां सूत्रों के द्वारा शब्दों का व्याख्यान करते हैं, वहां उन सूत्रों में भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उनका प्रयोग करते हुए हमको ये बताते हैं कि ये शब्द ऐसे ही साधु होते हैं। तो ये बात वैदिक शब्दों पर भी लागू होगी। ठीक यही बात जैसे निपातन शब्दों के ऊपर हम देखते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र जैसे सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम सूत्र में ऐसा प्रयोग कर दिया कि उसका प्रयोग करते हुए हमको ये बता दिया कि ये शब्द ऐसा ही साधु होता है। जहां सूत्रों के द्वारा वो शब्द सिद्धि करके दिखाते हैं, वहां सूत्रों में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते जाते हैं कि वो अतिशायने तमभिष्ठनो, जैसे अतिशायन का प्रयोग कर दिया, तो ये शब्द ऐसा ही साधु होता है। वैसे तो अतिशयनम बनना था, पर अतिशायन शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसे सैकड़ों शब्द दिखाए जा सकते हैं। है? विभज्य विभाग्य होना चाहिए था, पर विभज्य का प्रयोग कर दिया। उपजन तो ये इसके लिए प्राचीन आचार्य प्रयोग करते ना आगम के लिए। आगम का ऐसा अष्टाध्यायी के सूत्रों में कोई ऐसा आगम करते हुए नहीं, वो तो हाँ भू आदि धातुआ में वकार का आगम मान लिए ना, हाँ वो भी है, पर एक पक्ष बताया ऐसे मिल जाएंगे। आगम आदेश प्रत्यय प्रकृति जो है उनको हमको ये बता देते हैं उस शब्द का प्रयोग करते हुए। निपातन की परिभाषा है शुद्ध समुदायेषु अवयवानाम अनुमानम निपातनम। शुद्ध समुदायेषु जो समुदाय सुनाई पड़ रहे हैं हमारे को, उसमें अवयवों का अनुमान करना ये निपातन है। तो हम अवयवों का अनुमान ही करते हैं कि वग्वनों में व का आगम हो गया। जिसमें अनुमान करते हैं जी, जिसमें अवयवों का अनुमान करते हैं उसे निपात कहते हैं या निपातन। निपातन जी, अच्छा, तो उसको हम डालते हैं उसको निपातन कहते हैं या उनका अनुमान करना हम निपातन मानते हैं। अनुमान करना निपातन है या उस शब्द को वहां डालना निपातन है। नहीं, डालना तो डले हुए ही हैं, मतलब शब्द हैं हमारे सामने निपतित हैं, जिनमें निपातन किया गया है। जी जी, डले हुए हैं, उनमें हम अपनी बुद्धि से अनुमान कर रहे हैं कि ये आगम, ये आदेश, ये प्रकृति, ये प्रत्यय। अनुमान तो हम करते हैं, लेकिन अनुमान करने को निपातन कहते हैं। तो शब्द रचना है निपातन, तो वो तो डालना जो है ऐसा है ना कि जोड़े वो निपातन कहलाएगा, वो क्रिया निपातन कहलाएगी, न कि अनुमान करना। ऐसा है कि जो शब्द हैं वो तो नित्य मानते हैं ये लोग कि शब्द हैं, बने बनाए सदा से हैं। अब हम सूत्रों के द्वारा उनको सिद्ध करके दिखाते हैं कि इसमें ये प्रकृति, ये प्रत्यय, आगम, आदेश सूत्रों के द्वारा सिद्ध करके दिखाते हैं, पर कहीं कहीं वो शब्द ही हमारे सामने रख देते हैं और हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि इसमें आप कल्पना कीजिए कि क्या क्या निपतित है, हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप इसमें कल्पना कीजिए कि इस शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, क्या आगम है, क्या आदेश है, हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, तो इसको निपातन कहते हैं। वो निपातन से होने से वो निपतित है शब्द, हम उनमें अनुमान करते हैं ये इसमें निपतन हुआ होगा, ऐसा निपतन दिखाई दे रहा है जी। मेरे को थोड़ी उसमें आपत्ति लग रही है, अनुमान करना है उसको निपातन संज्ञा कैसे, उसकी निपातन संज्ञा कैसे करना है? आपका कहना है कि निपातन तो वो होना चाहिए जो द्रव्य रूप स्थिति है, क्रिया रूप नहीं। नहीं नहीं, निपातन तो निपतन तो क्रिया रूप में आएगा, निपतन हुआ है। क्रिया और द्रव्य वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो इसमें जो जो वाक्य रचना है सुत समुदाय सु अवयवानाम अनुमानम निपात निपातन, अनुमान को निपातन कहा जा रहा है जी, अनुमान को हाँ, जो ज्ञान की प्रक्रिया है इसको निपातन कहा जा रहा है जी, क्योंकि इस अनुमान से जिसको हम देख रहे हैं निपतित, और उस निपतित को हम देख रहे हैं, वो निपतित जिसने किया था या हुआ था या है वहाँ पर है, वो जो है निपतन होने से ही हम निपतित उसको देख पा रहे हैं जी, तो निपतन तो पहले हो चुका है। तो ठीक है, वो तो शब्द नित्य है और वो उनमें वो आगम आदेश आदि अब हम कल्पना करेंगे, वो तो शब्द में विभाजन पहले हुआ है, मानी पहले अलग अलग थे फिर ये बना है, ऐसा ना करके पहले ही एक शब्द बना हुआ है, अब हम कल्पना कर रहे हैं, पूरा का पूरा खंड एक शब्द बना बनाया है, अब हम उसमें कल्पना करते हैं, क्योंकि हम इसलिए सोचते हैं कि और सूत्रों से तो और शब्दों को तो सूत्रों के द्वारा बता रहे हैं हम कि ये प्रकृति ये प्रत्यय आगम आदेश, पर यहां जाकर के चेंज हो गया कि बस बना बनाया शब्द है, इसमें देख रहे हैं कि ये प्रकृति ये प्रत्यय आगम आदेश, वैसे तो सब जगह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसे वग्नो था जी, वग्नो मूल शब्द था जी, अब उसमें जो ये वा आया है तो डाला ही तो है। हाँ, डाला नहीं, ये वैयाकरण तो ये कहेंगे ये डाला नहीं, ये वग्वनु ही शब्द है, वो तो हमारे को समझाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि वग्नु शब्द में व का आगम हो गया, वग्नु और वग्वनु जी दोनों ही शब्द हैं एक अर्थ में, एक ही अर्थ में दो शब्द जी। तो हम क्या निपातन कर रहे हैं, हम निपातन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि इसमें व का आगम हो गया, अनुमान को ही तो निपातन कह रहे हैं। हाँ जी वग्वनु शब्द हमारे सामने आया तो हमने कल्पना की या हमने अनुमान किया कि वग्वनु शब्द में जो वग्नु एक शब्द परिचय में था हमारे, तो उसको पैरेलल रख करके कह दिया कि ये निपातन है, हमारी बुद्धि को वहां पर निपातित कर रहे हैं, बुद्धि को निपातित कर रहे हैं अनुमान के रूप में जी, ऐसा ऐसा हो सकता है जी। बाद में जी, हाँ तो स्वादुमीन अमूल सूत्र में जो स्वादुम शब्द प्रयोग किया ना उन्होंने, तो उसका अनुमान कर लिया कि यहाँ मकार सहित है, स्वादुम शब्द स्वादुमीन अमूल स्वादुम कारम भूंगते, तो वहां हमने अनुमान किया कि ये स्वादु शब्द स्वादुम है, यहां पर स्वादु शब्द क्री धातु से अणमूल प्रत्यय लाते समय स्वादु शब्द नहीं है, स्वादुम शब्द है, ये अनुमान किया हमने। तो एस देवो रथर्यति, ये देव जो है रथ की कामना करता है, ये रथ कौन सा है, तो इन्होंने जैसे विद्वान में तो दिखा दिया था कि ये विद्वान जो है परमेश्वर को रथ के रूप में चाहता है, इन्होंने ये किया कि परमेश्वर देव इस जगत रूपी रथ में या सरूर रूपी रथ में यात्रा की कामना करता है, ये जो देव है दिव्य गुण वाला परमेश्वर रथ की कामना करता है, किस रथ की, जगत रूपी रथ या शरीर रूपी रथ की कामना करता है, ये तो काव्य है, इसको इतना अलंकृत करके प्रस्तुत करने का है? कि परमेश्वर इसको रथ बना रहा है, इस शरीर को अपने यात्रा का। गुरुजी मुझे लगता है कभी अपने ऊहा से अपने कल्पना से वेद के महिमा मंडन तो नहीं कर रहे, कल्पना की क्या बात है इसमें, एस देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति, ये पवित्र करता हुआ जो ये देव है ये शरीर रूपी रथ को चाह रहा है, दशस्यति कहा भी है उसमें कि ऐतरेय उपनिषद में ना, वहां एक प्रसंग आया कि परमेश्वर ने ये शरीर बनाए, तो आत्मा वहां पर आत्मा और परमात्मा ऐसे अलग करके नहीं देखते ना, उपनिषद के वर्णन में आत्मा शब्द से ही सारा वो होता है। तो वहां कहते हैं कि आत्मा के लिए शरीर बने बहुत सारे, तो गाय का शरीर लाए बोले ना ना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, फिर अश्व का लाए बोले नहीं नहीं अभी पूरा सही नहीं है, ये फिट नहीं है, फिर मनुष्य का शरीर दिखाया बोले हाँ ये बिल्कुल सही है। तो उससे संगति भी लग रही है, इस देव और अथर्यति प्रजापतिश्चरति गर्भ्यंतर अजायमानो बहुधा विजायते। तो है? तो अद्वैत से डरते क्यों? अद्वैत शब्द आते ही एकदम से ऐसा लगता है कि ये तो प्रलय होने जा रही है। इसमें प्रविष्ट हुआ द्वैत तो वहीं खंडित हो रहा है, ये अच्छा जी अद्वैत दुख बन रहा है और हमारे लिए अद्वैत सौभाग्य बन रहा है, अद्वैत आते ही खिल जाता है चेहरा और उधर संकट आता है। जब त्रैत सिद्ध होता है तो दिक्कत हो जाती है, तो जैसे ही अपने पक्ष की बात आती है तो खिलना तो नहीं, मैं तो त्रैत को भी मान रहा हूँ। नहीं बोलती कह रहा हूँ, खिलना तो तब भी होता है ना जी, जैसे कि मान लो हमारी बात कुछ हमारे हम परेशान है कि हमारे पक्ष में कुछ मिल नहीं रहा है और कुछ भी थोड़ा सा मिल गया अपनेपन जैसा, तो अहंकार है वो मन में ये बोलता है कि भाई हाँ इससे मेरी पुष्टि हो, तो एकदम से खिलावट आ जाती है, तो खिलावट तो वैसे भी आ सकती है। हाँ वैसे भी आती है, पर ऐसा लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम इसके लिए है ही नहीं, वेद को प्रमाणित करने के लिए है ही नहीं, हमारे जीवन में जिस उपाय से भी शांति आए, हमारे जीवन में जिस उपाय से भी जिस सिद्धांत से भी जीवन में व्यवस्था आए नियम आए वो हमारे लिए परम है। आचार्य जी क्या करते हैं कि हम लोग परम स्वार्थी हैं, क्यों आचार्य जी? मनुष्य जो है ना, तो सारी प्रकृति को हम अपने आनंद के लिए अपने उसके लिए देख रहे हैं। गुरु जी दिया भी इसी के लिए तो है, भोग अपवर्गार्थम दृश्य अद्वैत खंडित होता है ना, हमारे लिए दिया है तो द्वैत हो भोग अपवर्गार्थम जी, कौन देने वाला कौन देने वाला। नहीं ये तो है ही जी, जीव को यहाँ जीव शब्द भी आया है वेदों में, जीवान शब्द कई जगह हमने देखा ना, सीधा ही जीवान शब्द प्रयोग किया है, तो ये जीवान तो है ही, जीव तो है ही, पर एक ऐसी सत्ता है, और आज ही हम 13वां अध्याय पढ़ रहे थे गीता का, तो वहां पर कहा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इत्यभिधीयते एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्विदा, माने ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो इसका जो ज्ञाता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और फिर अगले श्लोक में कहा सर्व क्षेत्रे मामपि सर्व क्षेत्रे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, फिर सर्व क्षेत्रों में सब क्षेत्रों में एक और क्षेत्रज्ञ है, एक तो इस शरीर का क्षेत्रज्ञ दो हो गए, तो अलग अलग क्षेत्र है उसका क्षेत्रज्ञ, हाँ और उन इन सब का को भी जो क्षेत्र मानता है जी क्षेत्र है वो एक क्षेत्रज्ञ और जी। सर्वज्ञम चा क्या बोला मैंने, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में एक और क्षेत्रज्ञ है, तो ये तो है ही, इसमें तो कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, फिर एक पुरुषोत्तम की एक तीसरी स्थिति कूटस्थो अक्षर उच्यते, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम अगला जो श्लोक में कहा ना, तो इसको तो हम हटा ही नहीं रहे, परा प्रकृति अपरा प्रकृति और इन सब का मूल एक और, परा प्रकृति अपरा प्रकृति और इन सब का मूल एक और है। कूटस्थ तो यही है, इसके अंदर जो रहने वाला कूटस्थ अक्षर, शरीर के अंदर जो जो अक्षर है अविनाशी है ना, उसको। गुरुजी हैं, कूटस्थ अक्षर उच्चते पुरुषोत्तम हो गया, वो पुरुषोत्तम जो बाहर भी है और अंदर भी है सब जगह, केवल अंदर है उसके लिए कूटस्थ अक्षर उच्चते। गुरुजी हैं, वग मनु जो शब्द है, हाँ, ये जो अर्थ कर रहे हैं कि वाणी से भजनीय, तो वाचा वनु यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक वग्नु वाणी शब्द ना लेके वाचा वनु वग मनु ले सकते, वाच को रस कर दो, चय को गय कर दो। असक्राम धेनुम नैसम पिनवतम असक्राम असंक्रमणी, असंक्रमणी का अर्थ है यावत जीवन पाईनी, वियुक्त न होने वाली, पूरे जीवन न हटने वाली। ये पता जो दिया है वो गलत दे रखा है, 9-63-8 दे रखा है ना, 6-63-8 होना चाहिए। हाँ जी, इसका अर्थ मैं एक बार कंबोज जी का पढ़ के सुनाता हूँ। पुरो ही वाम पुरुजा देशनम धेनुम नैशम पिनवतम असक्राम। पुरु मानी बहुत, वाम मानी तुम दोनों का, तुम्हारा बहुत है, बहुत चूंकि है तुम्हारा। पूर्व भुजा बहुत भोगों वालो, पूर्व भुजा ये बहुत भोगों वालो, देशनम देने योग्य धन, ये दो हैं, पूर्व भुजा दो हैं, ये बहुत भोगों वालो। अश्विनो देवता है, और अश्विनो देवता होगा तो द्विवचन में तो आएगा पूर्व भुजा, ये द्विचनांत है, वाम भी द्विचनांत है, उन्हीं को कह रहे हैं अश्विनों को। हे बहुत भोगों देने वाले वालों, अध्यापक उपदेशक आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा तुम बहुत भोगों को देने वाले हो। धेनुम नैशम पिनवतम, ये द्विचन की क्रिया है, असक्राम अशक्राम ईशम पिनवतम, कभी भी यावत जीवन संक्रमण न करने वाली, मतलब हटने न, हमारे से दूर न होने वाली। असक्राम ईशम पिनवतम हमको दीजिए, हमारे लिए प्रिय अन्न को दीजिए। ऐसा अन्न, इस शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए असक्राम स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया है, ईशम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है इसलिए असक्राम। धेनुम न ईशम पिनवतम असक्राम, संक्रमण न करने वाला जो ईश है, धेनुम न, धेनु की तरह प्रीति उत्पन्न करने वाले धन के प्रिय को, हमारे लिए अन्न को, ये धेनु शब्द का अर्थ यहां प्रिय अर्थ कर दिया, कामनाओं का दोहन करने वाला ऐसा जो अन्न है। ज्ञान भी अर्थ होता है यहां पर, ईश का अर्थ, इसे तोर्जे त्वा इशे तोर्जे त्वा वायवस्थ, उस मंत्र में इश के दो अर्थ किए, एक विज्ञान और एक अन्न। आत्मा का अन्न जो है वो विज्ञान होता है, इसलिए वहां इशे का अर्थ विज्ञान करते हैं। तो यहां पर ऐसे ही कर सकते हैं, धेनुम न ईशुम, हमारी कामनाओं का दोहन करने वाला जो अन्न है, जो कभी भी लौटता नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बस जो मिल गया आगे बढ़ जाए, हम वापिस जाना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। ईशम पिनवतम सींचो, और आगे कहते हैं, स्तुतश्च वाम माध्वी सुष्टुतिश्च रसाश्च ये वाम अनुरातिम अग्मन, स्तोता भी तुम्हारे, स्तुतश्च वाम, स्तुतश्च वाम माध्वी। माध्वी शब्द यहां द्विवचनांत है, उसी का अश्विनों का विशेषण है। माध्वी मानी माधुरी आदि गुणों वालों, सुष्टुतिश्च स्तुतश्च, स्तुत और श्रेष्ठ स्तुति और रस बहुत हैं, स्तुतश्च ये बहुत सारे हैं। वाम अनुरातिम अगमन, जो तुम्हारे अनुगमन करते हैं दान का, राति मानी दान, बहुत सारी स्तुतियां हैं, रस हैं, स्तुत हैं, वे सारे आपका जो राति है ना दान है, उसका अनुगमन कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। आहा कितना दान है उसका, आपका जो राति है उसका अनुगमन कर रहे हैं ये। सुष्टुति रस, स्तुत आनंद, जीवन का जो रस है। स्तुत मानी स्तुति, सुष्टुति बहुत श्रेष्ठ स्तुतियां। वैसे स्तुत का अर्थ इन्होंने ये बता दिया, स्तुत मानी तुम्हारी स्तुति करने वाले बहुत हैं और तुम्हारी श्रेष्ठ स्थितियां बहुत हैं और तुम्हारे लिए भक्ति रस रूपी सोम भी बहुत हैं, उनकी भी कमी नहीं है। ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे दान के उद्देश्य से समर्पित किए जा रहे हैं, तुम हमें अपने उत्तम दान से वंचित मत कर देना। अनुरातिम अगमन, तुम्हारी राति के पीछे अनु अगमन, अनु जो है अगमन के साथ जुड़ जाएगा, अनुगमन कर रहे हैं क्या क्या, सुष्टुति रसा और स्तुत शब्द जो है कर्ता कारक में बना रहे हैं। ये स्तुत अर्थ करते समय स्तु धातु से जो ये ता प्रत्यय किया है ना, हाँ स्तुति करने वाले। स्तोता जो है आपके दान का अनुगमन कर रहे हैं, स्तुति करने वाले दुनिया में जितने भी हैं वो आपके दान का अनुगमन कर रहे हैं, स्तुतियां आपके दान का अनुगमन कर रही हैं, रस जो है आपके दान, आनंद रस जो है आपके दान का अनुगमन कर रहे हैं। ये जो रस है ना, ये आपके दान का अनुगमन कर हैं? आनंद रस, जीवन के रस, जब कभी कभी जब आनंद में हम होते हैं वो वाले रस हैं? उससे या यूं कहें कि ये जो स्तुतियां हैं, ये जो रस हैं, आपका दान है ना, आप ये जो स्तुतियां हैं वो दान विषयक हो रही हैं, और ये जो आपने जो हमारे को तरह तरह के जो दान दिए हैं ना, उसके पीछे चल रहे हैं हमारे रस, हमारी स्तुतियां, हमारे स्तोतागण। क्या निकलेगा चाची, आप सहायता करो। ये जो हमारी स्तुतियां, हमारे आनंद रस, और जो स्तोता स्तुति करने वाले जो लोग हैं, वे उस इंद्र का, अश्विनो देवताओं के जो दान हैं, हमारे लिए जो दान हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं, आनंद रस भी, स्तुतियां भी और स्तोता भी। हाँ, उन्होंने जो हमारे लिए दान दिए हैं या दे रहे हैं अश्विनव, तो उसके दान का हमारे आनंद रस, हमारी स्तुतियां और स्तोतागण उसके पीछे चल रहे हैं, उसका अनुगमन कर रहे हैं। जो उन्होंने दिया है उसमें आनंद ले रहे हैं, जो उन्होंने दिया है उसी की स्तुति कर रहे हैं, और जो उन्होंने दिया उसी को पाने के लिए। बहुत भोगों धनों रक्षणों वाले पुरु भोजा, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पुरु देशनम बहुत कुछ है देने के लिए, पुरु भुजा देने के लिए, पुरु मानी बहुत है, देशनम इसलिए तुम हमारी संतुष्टि के लिए हमें प्रसन्न करने वाले शारीरिक आत्मिक ऐसे अन्न प्रदान करो, ऐसा ज्ञान प्रदान करो जो हमें कभी छोड़कर जाने वाला न हो। असक्राम, असक्राम का अर्थ है जो छोड़ करके न जाए, ऐसा दान दो सदा हमारे साथ रहे। हमारी स्तुति करने वाले भी बहुत हैं, ना तुम्हारी स्तुति करने वाले भी बहुत हैं, और क्या क्या है, और वाम माध्वी, तुम दोनों की माध्वी, माध्वी मानी यहां पर, अच्छा माध्वी जो है माधुर्य आदि गुण वालों, माध्वी का अर्थ है मधुना पूर्णो माध्व, मधु शब्द से पूर्ण अर्थ में नहीं अण प्रत्यय कर दिया, अभी देखो तो सही, मधु से अण प्रत्यय कर दिया, आदि अज को वृद्धि, तो ये ये ये वो हो गया, उनको और गुणा नहीं हुआ, इको एंची कर दिया, संज्ञा पूर्व को विधिरा नित्य, जैसे मधुषण प्रत्यय किया ना, तो इस उ को गुण होना चाहिए था, जो उपगौर उपगवा बनता है जैसे, ऐसे मधु को माधव बनना था, लेकिन यहाँ पर संज्ञा पूर्व विधि अनित्य होती है, मानी जैसे और गुणा में गुण कह करके जो कार्य किया है वो अनित्य है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इकणसी हो गया, जैसे स्वयं भूआ भी बनाते हैं ना, स्वयं भू अण प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ पर भी और गुणा नहीं हुआ, आदि अज को वृद्धि तो हो गई, और गुणा नहीं हुआ, ऊ को उवंग हो गया, स्वयं भूव ऐसा बन जाता है, यहाँ पर इकोणसी हो गया, माध्व बन गया, वहां उवंग हो गया, यहाँ इकोणसी अणादेश हो गया माध्व, और माध्व जिसमें है ई प्रत्यय कर दिया, माध्व शब्द से ई प्रत्यय कर दिया, शुद्ध समुदाय सु अवयवा नाम अनुमानम निपातनम, छंद जो होते हैं वो तो परम निपातन के आश्रय हैं, क्या धातु नहीं है ना वो, हाँ वो भी है, मधुना पूर्णो माध्व तदवंतो माध्वी छंदसी इवनिपो, छंदसी ई वनिपो से ई हो गया, यसे तिच लोभ माध्वी बन गया, माध्वी का अर्थ हो गया माधुर्य आदि गुणों वाले, माधुर्य आदि गुणों पेतौ कौन है, माधर माध्व माध्वी जो है कौन है, वो जो पूर्व भुजा जो था ना, जो अश्विनो था, उनको माध्वी कह रहे हैं, और वाम का संबंध स्तुता से जोड़ दीजिए, स्तुतश्च वाम, तुम दोनों के स्तुति करने वाले बहुत हैं, ठीक है जी, स्तुतश्च वाम, वाम जो है स्तुता के साथ जोड़ो और अर्थ करो, तुम दोनों की स्तुति करने वाले बहुत हैं, स्तुता का अर्थ है स्तोतारह, वाम स्तोतारह, तुम्हारी स्तुति करने वाले बहुत हैं, सुस्तुतिश्च और सुस्थिति तुम्हारी बहुत है, वाम इसके साथ भी जुड़ेगा, वाम रसाह और तुम्हारे और माधुर्य मानी माधुर्य गुण से भरे हुए तुम दोनों अश्विनव, माधुर्य माध्वी तो द्विवचनांत रूप है, उसके लिए है माध्वी द्विवचनांत रूप है, माध्वी से ये तो ई प्रत्यय कर दिया, फिर माध्वी से औ आया और औ करके और फिर वही सुपाम सुलुक से औ के स्थान में पूर्व श्रवण कर देंगे और फिर अका श्रवण दीर्घ माध्वी बन गया, माध्वी शब्द द्विवचनांत है, कहने का भाव है माध्वी द्विवचन का रूप है, और माध्वी का अर्थ हो गया माधुर्य आदि गुण युक्त, प्रथमा का द्विवचन, ये विशेषण सुष्टुति का बनेगा ना, संबोधन है तो अश्विनों के लिए, जैसे पूर्व भुजा है ना ऊपर, इन्होंने जिस तरह लिखा है वाम स्तुति स्तुतः च और माध्वी सुष्टुति च, माध्वी सुष्टुति मधुर वाणी तुम्हारा प्रशंसित कर्मचारी वर्ग, माध्वी स्तुति मधुर वाणी, ये ठीक नहीं, ये इन्होंने ठीक तो मैं यूं नहीं कहूंगा कि ठीक नहीं किया, पर उन्होंने अलग दृष्टि से कहा है, माधवी को स्तुति का विशेषण बनाया, एक अलग दृष्टि से इन्होंने लिखा है। ये मैं जो अर्थ बता रहा हूं वो माधवी शब्द उसके लिए है। स्वामी दयानंद ने भी यही अर्थ किया है, माधुरी आदि गुणों पे अश्विनों के साथ जुड़ा है। माधुरी आदि गुणों पे जो हैं वो अश्विनो हैं। स्तुतश्च वाम सुष्टुतिश्च रसाश्च ये वाम अनुराति मग्मन। माने तुम्हारे स्तुति करने वाले बहुत हैं और सुष्टुति बहुत है तुम्हारी, और यहां फिर चतुर्थी आएगा रसा, तुम्हारे लिए रस बहुत हैं। तुम्हारे रस की बजाय तुम्हारे लिए रस बहुत हैं, रसास चाहिए जो कि वाम रातिम, तुम दोनों की जो राति है, तुम दोनों का जो दान है उसका अनुगमन कर रहे हैं। तो असक्रा कभी भी वापिस न जाने वाली, सदा हमारे साथ रहने वाली जो जो इश है वो हमारे को दीजिए। पिनवतम आधव आधव आधवनात् मती नाम च साधनम विप्राणाम च आधवम, ये वेद मंत्र है, प्रेरक और स्त्री करता मंत्र है। मनसी महित्वा वयम अस्माकम देव पूषण, हे पूषण देव, हे पुष्टि करने वाले देव, वयम त्वा मनसी मही, हम तुझे मानते हैं। अस्माकं मतीनां साधनं विप्राणां च आधवम्। अस्माकं मतीनां, हमारी जो बुद्धियां हैं उनका साधन मानते हैं आपको, हमारी बुद्धियों को बढ़ाने वाला मानते हैं। पूषा देवता को कह रहे हैं, पूषा सूर्य भी होता है, हम आपको अपनी बुद्धियों का साधक मानते हैं। विप्राणां च आधवम्, और ब्राह्मणों के प्रेरक या उनकी स्थिरता देने वाला मानते हैं। आधव मनी स्थिरता देने वाला है, समझ में आया होगा, ये तो सरल मंत्र निकला। वयम त्वा अस्माकं मतीनां साधनम्, हम तुझको अपनी मतियों का बुद्धियों का साधक मानते हैं, और क्या मानते हैं, विप्राणाम च आधवम, आधव मनी स्थिर करता, ब्राह्मणों का प्रेरक और उनको स्थिरता देने वाला मानते हैं। धवैति मनुष्य नाम तो है, पर आधव शब्द है यहाँ पर स्त्री करता, यहाँ पर धुगति स्थैर्य से अच प्रत्यय करके आधव बना लिया, आधव का अर्थ है स्त्री करता, प्रेरक, ब्राह्मणों का प्रेरक, ब्राह्मणों को स्थिर करने वाला। विप्राणाम च आधवम, ज्ञानियों का आधव मानते हैं, स्थिर करता मानते हैं। हम अपना तुझको मानते हैं, मनसी मही त्वा वयम, हम त्वा मानी तुझको, अध्यार किया अपना, कंबोजी ने अध्यार किया अपना, हम तुझको अपना मानते हैं। अस्माकम देव पूषण, हे देव, हे पोषक, अस्माकम अध्यार किया, तू हमारा है। पहली पंक्ति में मनसी मही त्वा वयम, हम तुझे अपना मानते हैं, अस्माकम देव पूषण, तू तो हमारा है, मती नाम च साधनम विप्राणाम च आधवम। दूसरी पंक्ति में कह दिया कि जो हमारी बुद्धियां हैं उनको साधने वाला, और विप्राणाम आधवम, अंत प्रेरितों को प्रेरित करने वाला, अंत प्रेरणा से प्रेरित जो मेधावी ऋषि मुनि हैं उनकी अंत प्रेरणा को देने वाला, आधवम अंत प्रेरणा देने वाला, ऐसा अर्थ कर दिया। अनवब्रवः, अनवब्रवो अनवक्षिप्त वचन, अनवब्रव अनवक्षिप्त वचन, अवक्षिप्त अर्थात निरर्थक वचनों से रहित। अनवक्षिप्त मतलब फिर निरर्थक वचन ही हो गए, निरर्थक वचन ही हो गए गुरु जी। हाँ, निरर्थक वचनों से रहित कह रहे हैं, नहीं अवक्षिप्त मतलब, अनवक्षिप्त मतलब फिर निरर्थक वचन ही हो गए ना। अवक्षिप्त तो हो गया निरर्थक वचन हाँ। और अनवक्षिप्त वचना हो जाएगा रहित अच्छा, सार्थक वचन वाला। अच्छा इसको ब्रवय मानी वचन, अवब्रवय मानी अवक्षिप्त वचन और अनवब्रवय मानी सार्थक वचन। अवक्षिप्त अर्थात निरर्थक वचनों से रहित, अनवक्षिप्त पूरे शब्द का अर्थ देखिए ना आप। 10:85 10:84 10:85 विजेस्कृदिन्द्र इव अनवब्रवो अस्माकं मन्यो अधिपा भवेह। मंत्र का देवता मन्यु है, विजयों को करने वाला इंद्र की तरह है ये इंद्र। इव जो मन्यु है ना, मन्यु जो है कृष्णमूर्ति ने पैशन शब्द का प्रयोग किया है मन्यु के लिए एक जगह, पैशन अच्छे अर्थ में प्रयोग किया है। पैशन जो है नेगेटिव अर्थ में आता है, जो आवेग होते हैं ना हमारे उनके लिए पैशन शब्द का प्रयोग होता है, PASSION। तो नेगेटिव अर्थ में ज्यादा प्रयोग होता है कि पैशन के बिना कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कहा है पैशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, कि ये पैशन से भरा हुआ है ये आदमी, तो आवेगों से भरा हुआ है, मानी ये काम क्रोध आदि को पैशन कहते हैं ना। तो विजेश कृद इंद्र यहां पर जो मन्यु है वो पॉजिटिव अर्थ में है, नेगेटिव अर्थ में नहीं है। मन्यु शब्द कभी कभी वेद में ही नेगेटिव अर्थ में भी आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है ऐसा नहीं है। मन्यु को हटाने के लिए भी कहा है, तो जो नेगेटिव है उसको तो हटाते हैं। तो विजेश कृत इंद्र, ये इंद्र की तरह बता दिया मन्यु को, विजेश कृत विजय दिलाने वाला है और अनवब्रवा है, ये सार्थक है, ये अनिंदनीय है, ये अस्माकं मन्यो हमारा हे मन्यो स्वाभिमान अधिपा भवे है, पालक हो जा तू इस जगत में। यहां पर स्वाभिमान को मन्यु कहा, हे मन्यो अस्माकं अधिपा भवे है, इस लोक में तू हमारा पालक हो जा। प्रियम ते नाम सहुरे गृहि, सहुरे जो है दूसरा इसका विशेषण दिया मन्यो का, प्रियम ते नाम सहुरे गृणी मसी, तेरा जो प्रियकर नाम है, प्रीतिकर तेरा जो नाम है, हम गुनगुनाते हैं गृणी मसी सहुरे, हे सहुरे, सहुरी शब्द का संबोधन सहुरे, हे विजयशील, हे सहनशील, हम तेरा नाम गुनगुनाते हैं। प्रियम ते नाम सहुरे गृणी मसी विद्मा तम उत्सम यथा आजगंत है, हम तेरे उस उत्स को जानते हैं जहां से तू पैदा हुआ है, माने आत्मा से तू पैदा होता है, इसलिए हम तेरे उस उत्स को जानते हैं। विद्माते हम तेरे उस उत्स को जानते, उत्स माने जहां से तुम, स्रोत उत्पत्ति स्थान को जानते हैं, यथा आजगंत है जहां से तुम आविर्भूत हुए हो। तो ये जो है स्वामी जी वाला स्वाभिमान शब्द का अच्छा मंत्र आ गया, नोट कर लो, स्वामी जी को बता सकते हो, जहां से तुम आविर्भूत हुए हो, अभूत यत अभूत है, अच्छा अभूत है, यत अभूत है का अर्थ है जहां से तुम आविर्भूत होते हो। स्वाभिमान है जी, इंद्र की तरह विजय देने वाला है, ये अनिंदनीय है, हीन वचनों को नहीं बोलने वाला, अनवब्रव, इन्होंने बजी इसके वचन जो है खाली नहीं जाते, इन्होंने ये अर्थ कर दिया अनवब्रवय का अर्थ कर दिया जो हीन वचन नहीं बोलता है। स्वाभिमान इस जगत अथवा इस जीवन में हमारा पालन करने वाला हो जा, हे वैरियों को अभिभूत करने वाला सहुरे जो है विरोधियों को अभिभूत करने वाले सहुरे, हम तेरे प्रिय नाम का उच्चारण करते हैं। कितना सुंदर शब्द है, प्रियम प्रियम ते नाम सहुरे ग्रणीमसी, हम तुम्हारे प्रिय नाम को गुनगुना रहे हैं। विद्मा तम उत्सम यथा आप अभूत है अप्रतिहत शासन, अप्रतिहत गति वाला, अप्रतिहत शासन हाँ, अब जिसके शासन को कोई रोक नहीं सकता, जिसके वचन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जी अप्रतिहत वचन, अप्रतिहत वचन जी। तो ये विजयस्कृत अनवब्रवा ये निगम हो गया। सदान्वे सिरिम बिष्ठ अराणिका ए विकटे गिरिम गच्छ सदान्वे सिरिम बष्ठस्य सत्वविस्ते बिष्ट्वा चातयामसि। इस सहुरे शब्द जो गुरुजी लोकवेशी को सहुर बोलते हैं, और इस सहुरे शायद इसी से सहुर बोलते हैं, सहुर सहुर कर सहुर से रह, हाँ ऐसे हाँ, और सबूरी सहुर से सबूरी मतलब सबूरी सबर करना, थोड़ा सहुर से बैठ, सहुर से बैठ तो मतलब ठीक से बैठ, ठीक से मतलब वही हाँ बोलते हैं ना इसे, हाँ थोड़ा सहुर से रहना सीख ले, सहन शक्ति मतलब सबूरी सबूरी करो अर्थात सहन शक्ति को बढ़ाओ सब्र करो। तो अगला जो मंत्र है अलक्ष्मी घ्न सूक्त है जी, ये मंत्र जो है अलक्ष्मी को नष्ट करने के लिए है, अलक्ष्मी को नाश करने के लिए भी एक सूक्त है। अलक्ष्मी हाँ वो तो सही अर्थ है जी, सह का अर्थ होता है ना अभिभव करना, सहन करने का अर्थ ही ये होता है कि हाँ दूसरे को अभिभवन करना। अलक्ष्मी ग्न है, और इससे पहले वाला सूक्त भी बड़ा अच्छा है, ये स्वामी दयानंद ने उसको उसमें दिया है बड़े, यम यम को जब कोई हमारे से छोड़कर चला जाता है ना उस आत्मा के लिए, यहाँ पर सोम एके भ्यापवते घृतम एके उपासते एभ्यो मधु प्रधावती तांस्ति देवा, मूल संगीत निकालो एक बार, 155वां सूक्त जो है अलक्ष्मी ग्न है सारा, दसवें मंडल का, दसवें मंडल का 155वां सूक्त। देवता तो अग्नि है, अलक्ष्मी ग्न देवता है, अलक्ष्मी ग्न एक और चौथे मंत्र का अलक्ष्मी ग्न, अच्छा पहले का और चौथे मंत्र का अलक्ष्मी ग्न जो है अराई काणे विकटे गिरिम गच्छ सदानवे, और इससे पहला जो है ये इसका क्या देवता दिया है 154वें सूक्त का भाववृत्त माने अस्तित्व का वृत्तांत, भाव का अर्थ होता है अस्तित्व, भाव माने अस्तित्व, सत्ता की व्याख्या, नासदीय सूक्त को भी भाववृत्त बोलते हैं, बहुत सारे सूक्त भाववृत्त हैं, इसको भी भाववृत्त कहते हैं, अघमर्षण नहीं हाँ इसका भी देवता जो है भाववृत्त, अघमर्षण तो ऋषि है, अघमर्षण ऋषि है और देवता है भाववृत्त। इसकी यमी वैवस्वती ऋषि का है, यमी जो ऋषि का है वैवस्वती, विवस्वान की पुत्री, प्रकाश की पुत्री है ये। तो शिमबिष्टो भारद्वाज लिखा हुआ है, ये मंत्र जो है स्वामी दयानंद ने 5 मंत्र उसमें दिए हैं अंत्येष्टि संस्कार में, ये जो 154 वाले, सोम एकेभ्य भवते घृतम एके उपास्ते एभ्यो मधु प्रधावती तांसि देवापि गच्छतात, हे दिवंगत आत्मा तू उन पितृजनों को प्राप्त हो जिनके घर में, उन्हीं के घर में पुनः जन्म प्राप्त हो जिनमें से कुछ के लिए जो सोम एकेभ्य पवते, कुछ के लिए जहां सोम प्रवाहित हो रहा है, घृतम एके उपास्ते, कुछ लोग जहां घृत की उपासना कर रहे हैं, एभ्यो मधु प्रधावती जिनके मधु की धाराएं बह रही हैं, उनके घर में जाकर पैदा हो, तपसा ये अनाधृष्या तपसा ये ऐश्वर्ययु, तप से जो, तप के कारण जो धर्षण के योग्य नहीं, तपसा ये ऐश्वर्ययु, तप के द्वारा जो स्वर्लोक को मानी स्वर्ग में जो जाते हैं, तपो ये चक्री रे महा, महान जो तप करते हैं उनमें जाकर के पैदा हो। पुनर्जन्म की कितनी जोर से सशक्त बात कही जा रही है, ये युद्धन्ते प्रधनेषु सूरासो ये तनुत्यजा, जो शूरगण हैं, जो अपने प्रधनेषु मान युद्धेषु प्रधनेषु, जो शूर जो हैं अपने शरीरों की बलि देने वाले, जो लड़ते हैं महान युद्धों में, प्रधन शब्द का अर्थ युद्ध होता है, जो युद्धों में लड़ते हैं, सूरासो ये तनुत्यजा, अपने शूरवीर जो अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं, और जो सहस्त्र दक्षिणाएं हजारों दक्षिणाएं देने वाले हैं, उनके घर जाकर के पैदा हो। ये चित पूर्वे रित सापा, कितना सुंदर है चौथा मंत्र, जो पूर्व पुरुष रित का स्पर्श करने वाले हैं, रित सापा रितावना, रित से युक्त हैं, रित की वृद्धि करने वाले हैं, रितावृधा, रित सापा रितावाना रितावृधा, पितृन तपस्वतो, तप से युक्त जो पितरगण हैं, हे संयमी उनमें जाकर के तू पैदा हो। सहस्त्र नीथा कवयो ये गोपायंती सूर्यम, हजारों मार्गदर्शनों वाले सहस्त्र नीथा, हजारों मार्गदर्शन करने वाला हे यम, क्या है क्रांतदर्शी, हजारों सहस्त्र नीथा, हजारों मार्गदर्शनों वाले कवि क्रांतदर्शी, ये गोपायंती सूर्यम, अच्छा जो सूर्य की रक्षा करते हैं, सहस्रणी था कवया ये सूर्यम गोपायंती, ऋषीन तपस्वतो यमा तपोजान, तप से उत्पन्न होने वाले जो ऋषि हैं, हे यम उनमें जाकर के पैदा हो। तो अराई काणे, इस पर आ जाओ, ये तो प्रसंग बस मेरे को अच्छा लगा इसलिए सुना दिया है। तान चिद एवापि गच्छतात, तान मानी उनको पैदा हो जा करके, यम ही तो है ना वो दिवंगत आत्मा, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर वश प्राप्त कर लिया है वो यम है। जैसे आप जब छोड़ोगे शरीर को तो हम आपको यम कह सकते हैं, हैं? हाँ यम जो जाने वाला है ना हमारे को छोड़ करके, उसको अच्छा मान रहे हैं ना हम, हे यम जाने वाला अच्छा भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं होगा, तब ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कहां हो पाएंगे कि तू वहां ऋषियों में जाकर पैदा हो। जो प्रत्येक के लिए क्या ऐसा होना चाहिए, हमारे को पूरे जीवन की साधना ऐसी होनी चाहिए तब जाकर के हम, हमारे लिए कोई बोलेगा ऐसा, वो तो जो उसने कर्म करने थे वो तो करके जा चुका, वो तो भावना में तो सभी बोलते हैं। अब आप, आपका कोई प्रियजन वियुक्त होगा तो आप यूं क्यों कहोगे कि तू हीन जगह पैदा हो, आप यही कहोगे कि अच्छी जगह जाकर के पैदा ये हो। ऐसा अतिशयोक्ति तो क्या होगी वेद में, इसका कोई रहस्य मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। रहस्य तो यही है वो कि हमें ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें ऐसी भावना बनानी चाहिए, और इससे ये भी प्रमाणित हो रहा है कि जन्म पुनर्जन्म को तो वेद अच्छे से मानता है, और जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हम फिर एक जन्म लेते हैं, और कहाँ कहाँ लेते हैं ये भी एक बात है देखने की। इस पर एक प्रश्न और पैदा हो गया गुरु जी। हाँ। जो उसको 16वां संस्कार गिनते हैं हम, हाँ। क्या उस आत्मा का भी संस्कार होता है क्या? उसने तो शरीर छोड़ दिया, उसका भी संस्कार होता है क्या? बिल्कुल, ये तो उन्होंने जीवन का समाधान पुस्तक में ना जी, एक युवक ने गुरुजी से पूछा कि ये तो चला गया, अब इसका किस लिए अंत्येष्टि कर रहे हैं, ये तो चला गया इसका क्या मतलब? ये नहीं, वो शरीर की क्रिया कर रहे हैं या उस आत्मा की क्रिया कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले उसी की तो ये महिमा गीत है, उसी का तो यश है ये जो संस्कार कर रहे हैं संसार में, जो है उसी का तो ये कीर्ति यश से जीवती। हाँ हाँ, उसी का तो ये है। नहीं, महिमा एक अलग चीज है, संस्कार एक अलग चीज है। उसका संस्कार कैसे हो रहा है? नहीं, उसका हम वो तो अपने संस्कारों में ये कौन सा कथन है कि आत्मा का ही संस्कार होता है? तो आचार्य जी, वो संस्कार किसका कहेंगे वहाँ? संस्कार तो शरीर का होता है। ये बाकी तो संस्कार शरीर के होते हैं क्या? ये पैदा होने से तो वो शरीर का संस्कार है सोलवा। हाँ, अगला 155वां सूक्त का ये मंत्र देखिए एक बार। हाँ, अपि है, वहां चला जा तू। ये मेरे को तब याद रहा, ये मंत्र स्वामी दीक्षानंद जी ने इन मंत्रों को बोल करके स्वामी ओमानंद जी की जब वो सभा करते हैं ना, जैसे शोक सभा कर मतलब श्रद्धांजलि सभा, तो उस समय ये मंत्र बोले थे। वेदों में कितना सुंदर वर्णन किया है, ये चित पूर्वे, अब भी याद है मेरे को ये मंत्र बोला उन्होंने, ये चित पूर्वे रित सापा रिता वाना रिता वृधा पितृन तपस्वतो यम तांश्चि देवापि गच्छता। रित, रित का स्पर्श करने वाले, हाँ, रितस्पृशा रितम सत्यम यज्ञम स्पृशंतः, सत्य का स्पर्श करने वाले रितावाना, रित से जो युक्त है, रित की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे पितृन तपस्वतो यमा तांस्य देवापि गच्छतात, तपस्वी जो पितर हैं उनको जो प्राप्त हो जा, हे यमा माने दिवंगत आत्मा। इन्होंने सब जगह अर्थ किया यम का, हे दिवंगत आत्मा, यम माने दिवंगत आत्मा को कह रहे हैं संबोधन। हाँ, कहना ये है, वो तो उन्होंने विनियोग कर दिया, बाकी हम जब जी रहे हैं अभी तो इन मंत्रों को देख करके पूरा जीवन ऐसा जिए कि अंतिम समय में हमारे अंदर ये भावना आए, माने मैं जैसे इस शरीर को छोड़ूं तो ये ऐसी भावना आए कि मेरे को ये चित पूर्वे रित सापा रिता वाना रिता वृद्धा, उनमें हे मेरे आत्मा उनमें जाकर के तू पैदा हो। हाँ, पैदा, आचार्य जी जो कह रहे थे, अच्छा, कि कोई पैदा होना चाहता है तभी तो करेगा, जिसको इच्छा ही नहीं है पैदा होने की तो ठीक है। ये सारा हमारी इच्छा के ऊपर है, सारा का सारा, हमारी इच्छा नहीं है तो जन्म नहीं होंगे, सारा का सारा इच्छा के ऊपर। कोई यदि इच्छा नहीं है तो नहीं होंगे, इच्छा है तो होना ही पड़ेगा। और एक इच्छा होती है, जब अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो इच्छा होती है, उसमें कोई क्या कर सकता है। जब हमारे अंदर अज्ञान है, प्रकृति के साथ संयोग है हमारा, तो इच्छा होती है उसमें, इसमें किसका क्या चलेगा। और इच्छा वो होती है जो हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, इच्छा वो होती है जो हमारी ज्ञान की स्थिति है। तो ये सारा सिस्टम ऐसा सेट है ऑटोमेटिक कि जो हमारी इच्छा होगी वहीं हम जा करके पैदा हो जाएंगे। एक प्रश्न से जुड़ा करके दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न ये है कि हम देखते कि अच्छे पितरों को प्राप्त हो, ये केवल हमारी कामना मात्र है, वो तो भाई अपने कर्म के अनुसार ये हमारे कामना से क्या होगा, उनके कर्म कामना कामना होती है ज्ञान के अनुसार, और ज्ञान पूरे जीवन ठोक ठोक करके हम भरते रहते हैं अपने अंदर, वो आगे जाकर के कामना में बदलता है। ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, जैसा हमारा ज्ञान है वैसी कामना होती है। कामना ऐसे थोड़ी होती है अचानक कोई यूं ही हो जाए, और वहां तो बिल्कुल एकदम बेहोशी जैसी स्थिति होती है। वहां जो है जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं तो वहां कोई हमारा वशित्व थोड़ी होता है, जैसे स्वप्न में हमारा वशित्व नहीं होता। स्वप्न में जो कोई विचार आते हैं अपने हिसाब से आते हैं, कोई हमारे को ये थोड़ी कि मैं इसको हटा दूं इसको लाऊं। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है मृत्यु के समय, सहज रूप से हमारे जीवन की जो धारा है और जैसा हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार संस्कार बने, और उन संस्कार के अनुसार हमारी इच्छा पैदा होती है। इच्छा हो जाएगी तो हम जन्म लेंगे ही, नहीं होगी तो बस ठीक है छुट्टी। तपस्वी पितरों को प्राप्त हो, हाँ ये अभी सोचने की बात है, आज सोचने की बात है ये। हम जो कह रहे हैं अंत्येष्टि करते हुए हम भी कामना, वो तो एक कामना है, उसका संदेश इस तरह से जाएगा कि आज हमें ऐसा जीना है जिससे कि मैं अंतिम समय में, वो एक विनियोग है, वो तो आज हमें ऐसा जीना है कि हम अंतिम समय में इस स्थिति में रह सके। मैं तो ऐसे समझाऊ से जी वो तो एक संबंधी जनों की एक अपना सद्भावना होता ही है जी। और कर्म के अनुसार जाते हैं तो प्रार्थना से क्या होगा, उसमें प्रार्थना से हम अपने कर्म का विनियोग जहाँ चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं जी। जैसे अपने धन को हम अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, तो हम कामना कर रहे हैं इसका मतलब है हमारे जो पुण्य है उसका फल हम इस रूप में चाह रहे हैं। पर ये कह रहे हैं ना कि वो जो है हम अपने संबंधी को कैसे, हाँ वो हटा करके अपने जी जी दूसरी बात का भी बोला था। पहले का तो वो हो गया भाई हमने कामना कर रहे हैं बस जी, और हमने दूसरे को देखा है कि वो ऐसा ऐसा जीवन जी रहा था जी, अब कभी तुम्हारी ये कामना पूरी हो, तुम ऐसे लोगों के साथ जाना चाहते थे जी, ऐसी जगह पहुंचो जी, उसके कर्मानुसार हम कामना कर रहे हैं, न कि वो कितने भी दुष्ट था और हम उससे अच्छी अच्छी कामना करने लगे कि आप सब। पर आजकल तो ऐसे ही होता है ना सामान्य, वो तो गलत है ना जी, वो हम अन्यायपूर्वक कामना कर रहे हैं उसकी जी, जो न्यायपूर्वक कामना कर रहे हैं वो तो उसके जी, वो तो सही है कि आप ये चाहते थे आप इसको प्राप्त हो जी जी, बस और सद्भावना होती है वैसे अपने प्रिय जनों के प्रति, तो सद्भावना जी विद्यापूर्वक अविद्यापूर्वक दोनों तरह की होती है जी, इनको आपत्ति है वो अविद्यापूर्वक वाले जी, विद्यापूर्वक भावनाएं होती है। आपके गुरु जी कामना करेंगे ना आप निरुक्त के बहुत अच्छे विद्वान बनेंगे, ये तो खराब कामना नहीं आप अपने कर्मानुसार ही, लेकिन ये विद्या हो सकता है। और दूसरा हमारे कर्म के अनुसार जैसा हम चाहते हैं पूरा पूरा जीवन भर यदि हम ऐसा भावना बनाएंगे जैसे वर्तमान काल में भी कि मुझे तो इस तरह का जीवन चाहिए, तो बन भी जाएगा, भावना भी हमारे अंदर उस तरह का ज्ञान को पैदा करेगी, और फिर स्थिति अंत में जाकर के यदि पूरा हमने इसको ध्यान दिया तो पूरा हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा के जितने भी नियम है ना वो सारे इतने सेट हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उसमें जो है इधर उधर हो ही नहीं सकता है कुछ भी, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उसमें इसके अलावा कुछ होने वाला ही नहीं। एक भी जो आपको बात कर रहे थे कि पुनर्जन्म की इच्छा है तो वो तो अविद्या युक्त ही होगी, वो विद्या युक्त भी हो सकती है। नहीं मैंने एक मेरे मुख से क्या बात निकल गई, नहीं वो भाव थोड़ी देर पहले था वो कि भाई पुनर् हमको फिर से जन्म लेने की इच्छा है, जैसा हम इच्छा करते हैं वैसा मिलेगा जी, ये जी। एक बात थी, उसके साथ में था कि भाई हम जो उन्होंने जो कहा था कि वो पुनर्जन्म की इच्छा ही नहीं हो तो बोले जिनको इच्छा है जिनमें मतलब अविद्या है तब तो उनको मिलेगा ही पुनर्जन्म। मैं एक सामान्य बात कही थी कि यदि हम अविद्या युक्त हैं तो जन्म मिलना ही है, कितना ही है कोई ये यूं इनकी इस बात को देख करके मैंने कहा कि ये हम पूरे जीवन तो हम अविद्या में जीते रहे, बाद में जाकर कह लें कि मेरे को तो कोई जन्म की इच्छा नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता ऐसा उस समय वो कर ही नहीं सकता, विचार ही नहीं आएगा उसको, नहीं आ सकता, वो पीछे संस्कारों का इतना वेग रहेगा ना, वो तो हाय हाय करेगा, वो ऐसे थोड़ा ना करेगा और जी अगर किसी को योगी है और उसे लग रहा है कि भाई इस जन्म में मेरा अभी पूरा नहीं हुआ जी, और मनुष्य जन्म को मुक्ति प्राप्ति का साधन उसने बनाया है और आगे भी बनाएगा, अब वो फिर जन्म की इच्छा कर रहा है, ये विद्यायुक्त जन्म की इच्छा है, ये विद्यायुक्त जन्म की इच्छा है। और मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ आचार्य जी, कि पूरा मुक्त होने के बाद भी वो यदि ये इच्छा करे कि मुझे अभी मैं सेवा करनी है मुझे, तो फिर आ जाएगा, जो कि उसमें कहा है श्रीमद् भगवद गीता चौथे सेट है नहीं, सेट है ना, ये एक सेट हो गया कि मैं सेवा करने के लिए नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो अलग बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शरीर को छोड़ते समय यदि हमारे अंदर ये भावना आ गई कि मैं, ये एक इच्छा है ना, और विद्यायुक्त इच्छा है, नहीं मैं सेवा के लिए आना चाहता हूँ, यानी है जीवन मुक्त जी, और अब ये कह रहा है कि मैं सेवा के लिए आना चाहता हूँ, ये अविद्या से युक्त काम है, तो आना चाहिए क्या इसमें उसको हित दिखाई दे रहा है। मैं आपका इसी में आपका आदेश मान रहा हूँ, आदेश मान रहा हूँ, ईश्वर का आदेश वो है या नहीं, प्रापणियम तो हो ही गए, नहीं वो एक दृष्टि है अच्छा जी, वो जो है ना वो एक दृष्टि जो आप बोल रहे हो सांख्य योग की जो दृष्टि है ना, और हमारे प्राचीन दार्शनिकों की, पर वो भी एक दृष्टि है, वो भी एक आर्स दृष्टि है कि हम अपनी इच्छा से भी जन्म ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसमें परोपकार रूप में तो बहुत अच्छी कामना है जी, उस तरह से वो निस्वार्थ है, जीवन मुक्त व्यक्ति भी जन्म ले सकता है, इतने ही अंश में मैं कह रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का वो एक संकेत है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम जी, वो तो पूरा प्रसंग ऊपर से नीचे तक, नहीं वो ठीक है, एक शास्त्र में जो कहा है उसके साथ संगति तो लग ही जाती है आराम से, जो उस शास्त्र को मानते हैं उनके लिए वो नियम लग जाएगा, सही जो शास्त्र को नहीं मानते हैं वो दूसरे का है, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा, नियम इतने इतने संकुचित नहीं है ना, नियम तो बहुत ही व्यापक हैं, इतने नहीं है कि बस यही अंतिम नियम है, नियमों का तो इतना ढेर है, बहुत सारे विकल्प है नियमों में, तो अराई काणे पर आ जाते हैं, चलो अराई काणे विकटे गिरिम गच्छ सदान वे अराई मानी हे अदान शीले हे कुत्सित दृष्टि वाली काणे विकटे हे विकृत गति सदान वे हे देने की मना करने वाली या सदा मांगी मैं मेरा मेरा सदान वे का इन्होंने अर्थ कर दिया हे मत दे सदा ऐसा उपदेश करने वाली ये जो अलक्ष्मी है ना ये ऐसा उपदेश करती है गिरिम गच्छ पर्वत पर चली जा तू गिरिम गच्छ पर्वत पर चली जा शिरिम विष्ठस्य सत्व भी ते भी त्वा चातया मसी अंतरिक्ष में शीर्ण होने वाले मेघ के जलों से उनसे तुझ अलक्ष्मी को नष्ट करते हैं हम ते भी त्वा त्वा का अर्थ है त्वा चातयामसी मानी नष्ट करते हैं हम चातयामा का अर्थ चातयामसी दंतो मसी हो रहा है चत धातु नाश करने के अर्थ में है मानी अंतरिक्ष में जो मेघ होते हैं ना शिरिम बष्ठ का अर्थ है यहां पर मेघ मेघ के सत्व भी का अर्थ है जल मेघ के जो जल है उनसे तेरे को हम नष्ट करते हैं मेघ के जलों से नष्ट कैसे होगी अलक्ष्मी सस्य पैदा होगा और सस्य पैदा होगा तो अलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी शिरिम बिठस्य का अर्थ है मेघ शिरिम बिष्ट का अर्थ है मेघ अंतरिक्ष में शीर्ण होने वाला बिठ कहते हैं अंतरिक्ष को, शीरी कहते हैं जो शीर्ण होता है, अंतरिक्ष में शीर्ण होने वाला जो मेघ है उसके जलों से, उसके जलों से त्वा चातया मसी, तुमको मैं नष्ट करता हूं। शत्रु भी किया, शत्रु है शत्रु शीरे मारने वाला। चार संबोधन किए, चार अराई काणे विकटे सदानवे, चार संबोधन है, और इन चार संबोधनों को पकड़ करके अराई का अर्थ है अदानशील, राया का संबोधन अराई दीर्घिकारांत है, अराई दीर्घिकारांत है, और उसका संबोधन में नहीं अराइन है ना, अराइन, अराइन शब्द है, अराइन शब्द है ये, और संबोधन में अराई, अराइन होता है, पर संबोधन में अराई कैसे हो जाएगा। ये ऐसा है, ऐसा शब्द है, इसका संबोधन में हरस स्वीकार हो जाएगा, काणा का काणे हो जाएगा, विकटा का विकटे हो जाएगा, सदानवा का सदानवे हो जाएगा, काणा नहीं होता है, काणा नहीं होता, काणा हाँ वही काणा है, दुर्भिक्ष को कह रहे हैं, विकट होती है वो, बड़ी भयंकर होती है, सदानवा सदाई बार बार चिल्लाती रहती है कि हो कुछ हो कुछ हो कुछ, सब में चिल्लाहट बनी रहती है ना, शब्द सदा शब्द करती रहती है, कुत्सित शब्द करती रहती है, अलक्ष्मी सदाई शब्द करती रहती है ना, गिरिम गच्छे पहाड़ पर चली जा, तो ये प्रार्थनाओं में ये भी होता है कि जिन चीजों को हम वेद में जो प्रार्थनाएं की गई हैं उसमें हमारे को ये भी बताया जाता है कि जैसे यहाँ अलक्ष्मी का नाश करने की बात कही तो जैसे वो तीन शब्द प्रयोग करते हैं ना जीवन विद्या वाले, एक दुखी दरिद्र, साधनहीन दुखी दरिद्र, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, तो साधनहीन दुखी दरिद्र जो है, साधनहीन दुखी दरिद्र जो है वो अलक्ष्मी की बात है, उसको नष्ट करने के लिए कह रहे हैं, साधनहीन साधन संपन्न दुखी दरिद्र तो वो तो ज्ञान के आधार के कारण से वैसा होता है, साधन संपन्न जो दुखी दरिद्र है वो तो ज्ञान के कारण से होता है, लेकिन वस्तु का पदार्थ का जो अभाव है वो साधनहीन दुखी दरिद्र के साथ जुड़ा हुआ है, और एक भी जोड़ना चाहिए, साधनहीन सुखी समृद्ध, ऐसा हो नहीं सकता, साधनहीन सुखी समृद्ध, ये तो वेद मना करता है ना, हो ही नहीं सकता, सामान्य रूप से ये जितने भी साधन है वो सुखी है, जैसे संतोष प्राप्त कर योगियों को भी साधन, तो फिर उतना साधन तो चाहिए, उतना ही उनकी समृद्धि है, गुरुजी साधनहीन मतलब एक भी साधन हो ही नहीं सकता किसी के पास, नहीं लेकिन ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त तो हो सकता है, उच्च स्थिति क्या है, शरीर भी एक साधन है, अच्छा जी विपरीत लक्षण हम बोल रहे हैं, नहीं बहुत उच्च स्थिति में हो जो जिसने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, भोजन आदि तो करता ही है ना, तो वो साधन ही नहीं कहेंगे ना, साधन संपन्न है वो, उसी में ही समृद्धि देख ले, हाँ समृद्धि का तो अर्थ है कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है और उसमें हम कितना संतुष्ट हैं, अपनी आवश्यकताएं हम कर लेते, हाँ जी तो वो साधन संपन्न हो गया, तो साधन हीन तो बना रही, जिसको जो आवश्यकता होते हुए भी आवश्यकता महसूस करते हुए भी दुखी नहीं हो रहा है, तो उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, तो ये मंत्र इसका सदानवे जो है ना, इसको सदानवा शब्द है जी, ये सदानवा कैसे हुआ, सदा उपद रहते, नोनू अर्थ में नू धातु है नू, और इसका यंग लुगंत रूप बनेगा नो नू, और इस अर्थ में, इस अर्थ में नू धातु से अच प्रत्यय किया, इको एणची हो गया, नहीं बोलता रहे लाओ मेरे लिए लाओ मेरे लिए हाँ, अभी हम इस पर आ रहे हैं, शब्द सिखा रहा हूं अभी तो, लक्ष्मी के लिए तो बोलती रहती है, हाँ बोलती रहती है, लक्ष्मी बोलती है लाओ कुछ लाओ, नहीं बोलता कहता, नो नुआ शब्द बनाया, नो नुआ, देखिए जैसे लो लुआ बनाते हैं ना, नो नु शब्द से अच प्रत्यय किया तो लो लुआ, नो नुआ, और फिर टाप करके नो नुआ, हैं? ये नो नुआ शब्द बन गया, ये तो अर्थ दिया इन्होंने, नो नुआ का संबोधन में बनाया नो नुवे, सदा नो नुवे, ये जो है नोनवे जो है संबोधन का रूप है, नोनुआ के अर्थ में यहां पर नू धातु से अच प्रत्यय कर दिया, तो इको एंटी कर दिया सदानव और टाप कर दिया सदानवा, अर्थ तो नोनुआ का है पर धातु है नू, नू से अच किया, सीधा अच कर दिया, अर्थ उसका ले लिया, यंग लुक वाला ले लिया, और इको एंटी कर दिया सदानव और फिर ताप कर दिया सदानवा, सदानवा और संबोधन में सदानवे, ठीक हो गया। अदायिनी काणे विकटे, अदायिनी काणे विकटे, अदाई का अर्थ अदायिनी, माने अराई का अर्थ किया अदायिन, अदायिन अदायिनी संबोधन में, काणे विकटे अदायिनी शब्द था जी, ऐसा वही है अदायिनी शब्द का संबोधन, अदायिनी शब्द का संबोधन अदायिनी, काणे विकटे, काणो काणे विकटे, तीनों शब्द जो हैं ये दे तो रखा, विक्रांतम विगतम दर्शनम चक्षु यस्य काण, काणो विक्रांत दर्शन, काण जो है वो विक्रांत दर्शन है, उपमन्यु आचार्य से मानता है, कणतेर्वास्याद अणुभाव कर्मणा या विकृत दर्शन वाला, ये कान शब्द में अनवर्थता कैसे करते हैं, विकृतम विगतम जिसका दर्शन जो है ना, ये तो वाक्य का अर्थ है, कान में ये शब्द ऐसे इस अर्थ वाला कैसे बना, ये उसका दर्शन जो है विकृत विगत है, पूरा नहीं है, नहीं वो अर्थ तो ठीक है, जैसे कान शब्द है, कान में क्या अच्छा, वो आगे दिखा रहे हैं, ये तो क्रम धातु से बना दिया इन्होंने, विक्रांत जो है ना क्रम धातु से घे करके क्राम बन गया और क्राम से क्राण बन गया, 446 पेज पर इन्होंने दिखाया भी है, काण देखिए विक्रांतम विगतम दर्शनम चक्षु यस्य काण एवं क्रम धातु से घे प्रत्यय करके क्राम और क्राम से फिर काण की सिद्धि उपमन्यवाचार्य कर रहा है, या फिर दूसरा तरीका स्वल्प अर्थ वाली कण धातु से घे करके कण से काण बना लेंगे, और ये इसके कई अर्थ हैं, कणतेर वास्याद अणुभाव कर्मणा, स्वल्प अर्थ वाली, अणुभाव का अर्थ है स्वल्प अर्थ वाली, कणती जो है शब्द के अणुभाव में बोली जाती है, अनुकणती, अनुकणती का अर्थ है धीरे धीरे बोलता है, मात्रा अणुभावात कण, मात्रा की परिमाण के कम होने पर कण कहलाता है, कण होता है ना कण से कोई एक कण, मात्रा अनुभावात कण, दर्शनानुभावात काण, दर्शन का अनुभव होने से काण कहलाता है, देखने का अनुभव, वो तो बोलने का अनुभव था अनुकणती, शब्द का अनुभव धीरे बोलता है अनुकणती, मात्रा का अनुभव कण, माने हाँ कण नहीं, अलक्ष्मी नहीं कोई भी पदार्थ का एक कण, और दर्शन का अनुभव दर्शन का अनुभव होता है कान, तो इस तरह से ये कान शब्द सिद्ध किया, देखने की कम अल्पता। तो अलक्ष्मी में आंखें भी तो कम देखेंगी जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो। मतलब दृष्टि कमजोर हो जाएगी ना। वो तो बाद में जी तो उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा विकट विक्रांत गति थी उपमन्यवा। विकट क्या है? विक्रांत गति थी उपमन्यवा। उपमन्यवा आचार्य कह रहे हैं विक्रांत गति होती है विकट। विकट में वही क्रम धातु से विकट बना लिया, विक्रांत गति वाला विकट होता है, भयंकर गति वाला। और कुटतेर वास्याद विपरीत विकुटितो भवति, या कुट धातु से ऊ के स्थान में अ कर दिया और विकट बन गया। कुट कौटिल्य धातु से विपरीत शब्द का अर्थ है यहां पर ऊ को जगह अ कर देंगे वर्ण विपर्य से। कुट धातु के ऊ की जगह अ रख देंगे तो विकट बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। गिरिम गच्छ सदा नौनुवे शब्द कारिके, नौनुवे शब्द कारिके दिखा दिया। शिरिम विपरीत मानी ऊ की जगह ऐ कर देंगे, ऐसा यहां पर है। कुटतेर वास्याद विपरीत से कुट के उकार को, तो ऊ को ऐ कर दिया ना, कुट धातु थी। हाँ, स्कंद स्वामी ने दिखाया है कि ये वैपरीत यहां क्या है, उकार के स्थान में आकार, ठीक है। और शिरिम बिठस्य सत्व भी, शिरिम बिठो मेघा सीर्यते बिठे, बिठम इन अंतरिक्षम भवति, बिठम विरीटेन व्याख्यातम। बिट शब्द विरीट से व्याख्या कर दिया। देखिए 446 पेज पर इन्होंने दिखाया है, निरुक्त 577 शिरिम बिठ की व्याख्या में चंद्रमणि जी ने बिठ का निर्वचन विरीट के अनुसार किया है, पृष्ठ 369 पृष्ठ पर है ये बात। विरीट मानी अंतरिक्ष, ठीक हो गया। तो विरीट विरीट विरीट विरीट बिट होता है, अंतरिक्ष होता है। और शिरी शीर्यते, अंतरिक्ष में शीर्ण होता है मेघ। शिरिम बिठ पूरा का पूरा मेघ वाची है, क्यों कहते हैं अंतरिक्ष में इसका शीर्ण होता है, ऐसे समझिए। शिरी शब्द का अर्थ है शीर्ण होने वाला, और बिठ का अर्थ हो गया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में शीर्ण होने वाले को शिरिम बिठ कहते हैं। ये श्री शब्द पहले आ जाएगा और शिरिम शब्द पहले आ जाएगा, बल्कि यूं कहना चाहिए बिठे शीर्णताम आपनोति। इसका जो व्याख्या होगी वो ये होगी, बिठे यह शीर्णताम आपनोति, या बिठे यह शीर्यते। अंतरिक्ष में शीर्ण होता है विद्युत के द्वारा, मेघ जो होता है, तो इसलिए जो है इसको शिरिम बिठ कहते हैं। शिरिम बिठस्य सत्व भी, सत्व कहते हैं जल को। तस्य सत्वई दिखाया भी इन्होंने, तस्य सत्वई उदकई थी स्यात तईस्त्वा चातयामा, उस तई ते भी का अर्थ है तई। वेद में जो है तई भी बनता है और ते भी बनता है, करणे भी करणई दोनों बनते हैं, बरुण संसी से भिस को आयुष विकल्प से होता है। तो ते भी का लिखा ना, या ते भी मानी तई, उन जलों के द्वारा। त्वा मानी हे लक्ष्मी तुझको, अलक्ष्मी तुझको हम नाश करते हैं। अपीवा शिरिम्बिठो भारद्वाज है, अब ये उसको कोई इतिहास परक अर्थ भी दे रहे हैं कि शिरिम्बिठ भारद्वाज है, कालकरणों पे तो कालकरण को उपेत है ये। कालकरण का मतलब दुर्भिक्ष। शिरिम्बिठ जो है राजा प्रभुत अन्न को धारण करने वाला होता है, उसे भारद्वाज, भारद्वाज शिरिम्बिठो भारद्वाजो भवति कालकरणों पेता, कालकरण दुर्भिक्ष को प्राप्त हुआ। और उसको क्या किया इसने, प्रचुर अन्न को धारण किए हुए दस्यु नाशक राजा ने निर्णाशयान चकार तस्य सत्वई कर्म भी, यहां सत्व का अर्थ कर्म निकलेगा, कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उस राजा ने दुष्काल का नाश कर दिया। तस्य सत्वई, दो ही तय होते हैं, तो शिरिम्बिठ भारद्वाज, शिरिम्बिठ भारद्वाज है जो अन्न को धारण करता है, वाज मानी अन्न, अन्न को धारण करने वाला भारद्वाज, शिरिम्बिठ एक राजा है जो कालकरण को उपेत है, मानी काल कृति काल कालकन्नी, कालकरण मानी कालकन्नी, दुर्भिक्ष का कालकरण है, पाली भाषा में कालकन्नी बन गया अलक्ष्मी के लिए। हाँ, कालम सुकालम कलति नाशयति कालकरणा, कालकरण को, दुर्भिक्ष को प्राप्त जो भारद्वाज है उसने अलक्ष्मी को, द्वितीय बहुवचन है अलक्ष्मी, नहीं प्रथमा, नहीं नहीं द्वितीय बहुवचन ही होगा, अलक्ष्मी निर्णाशयन चकार, जो अलक्ष्मी है उनको, या ये प्रथमा का अलक्ष्मी प्रथमा को माने तो भारद्वाज है कालकरणों पेता अलक्ष्मी, नहीं अलक्ष्मी जिसके पास, अलक्ष्मी तो विशेषण हो गया, कालकरणों पे जो अलक्ष्मी भारद्वाज है उसने निर्णाशयान चकार अध्यार करेंगे, उसने अलक्ष्मी को नष्ट कर दिया, किसके द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। तस्य सत्वई कर्म भी तैस्त्वा जातयामा, दुष्काल नाशक कर्म भूत वर्तमान और भविष्य में राजाओं को पालन करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, ओम ओम। यहां पर कंबोजी ने दिया है, हे आदान शीले, कुत्सित शब्द करने वाली, विकृत आंखों वाली, काणे विकटे, विकृत गति अथवा विकृत अंगों वाली, सदान्वे, हे मत दे मत दे, सदा ऐसा ही उपदेश करने वाली अथवा सदा आक्रोश करने वाली, दुर्भिक्ष की अधिदेवता, तू यहां से पर्वत पर निर्जित स्थान में चली जा, हमें दुखी मत कर, अंतरिक्ष में बिखरे मेघ के अंदर वर्तमान धरा को सस्य श्यामला बना देने वाले उन जलों से सुभिक्ष के द्वारा हम तुझे यहां से भगाते हैं, माने साधन बना रहे हैं ये वर्षा को, हे दुर्भिक्षे यहां से चली जा, उन जलों से जो धरती को सस्य श्यामलता में बदल रहे हैं हम तुझको यहां से भगाते हैं। पराशर वशिष्ठ का पुत्र था, पराशर तो वशिष्ठ का पुत्र था वो, नहीं वशिष्ठ का नप्ता, हैं नप्ता, एक मंत्र में ये आ रहा है वशिष्ठ और पराशर दोनों का नाम इकट्ठा ही, 7, 8, 21। प्रये गृहाद अममदुस्त्वाया पराशर शतयातु वशिष्ठ नते भोजसख्यम वृषंता अधा सूरिभ्या सुदिना व्युच्छान। इसका अर्थ एक बार मैं बता देता हूं, पराशर पराशीरण से वशिष्ठ स्थविर से जज्जे। पराशर पैदा हुआ जो कि पराशीर्ण वशिष्ठ था ना, बूढ़ा। पराशर पराशीर्ण से, पराशर पराशीर्ण से षष्ठी। पराशीर्ण जो वशिष्ठ है, पराशीर्ण जो वशिष्ठ है स्थविर ज्ञान वृद्ध, उससे पैदा हुआ ये पराशर। पराशर किससे पैदा हुआ? जो वशिष्ठ है ना, जो स्थविर वशिष्ठ है। पहले जो उत्तम से उत्तम विवाह होता था वो 48 साल का माना जाता था, हैं? पहले जब पूर्ण एक उस सात्विकता में जीवन जीते थे ना, पूर्ण उच्च प्रकृति में, ज्ञान की यदि स्थिति हो, बिना ज्ञान के तो वो स्थिति आएगी नहीं, ऐसे कोई वो विचार का विषय नहीं है ना ब्रह्मचर्य। पूर्ण ज्ञान की स्थिति माने जिनको बहुत शीघ्र ही ज्ञान हो गया और फिर 48 साल तक जो जिएगा वो ऐसा रहेगा जैसे कि 25-20 साल का जैसे नौजवान बच्चा होता है, उसके शरीर की स्थिति ऐसे होगी जैसे 20 साल का नौजवान बच्चा होता है, हैं जी? फिर वो यदि आवश्यकता महसूस कर रहा है तो चला जाएगा। नहीं, वो एक, वो भी एक कर्म है अच्छा जी, जैसे सृष्टि के लिए मैं, जैसे वेदव्यास तो महाज्ञान के सागर थे ना, पर फिर भी उन्होंने नियोग किया और वो संतति, इतना ज्ञानी व्यक्ति जो है वो क्यों आगे गृहस्थ में जाएगा? पाप कर्म किसने बता दिया? बड़े अग्रेसिव होकर बोल रहे हैं। जब श्रेष्ठ तम योनि कही गई है, ये तैयारी चल रही है अभी। जब श्रेष्ठ तम योनि कही गई है उस जी कह रहे हैं तैयारी चल रही है आपकी। मैं इस विषय पर तो कुछ नहीं सोच रहा, बता रहा गुरु जी, मैं उस संदर्भ बोल रहा हूँ। तो ठीक है, वो तो इस निरुक्त में भी आया, वो प्रजनन यज्ञ बताया है जी, यज्ञ है वो भी, उसका बात नहीं। अच्छा, पापी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सब चीज नहीं है। आप और हम नौकरी नहीं करते, आप नौकरी पर पैसा लेना कोई गलत है क्या? पुरुषार्थ है, लेकिन हम लोग नहीं लेते, और हम पैसा लेने लग जाएंगे तो क्या हमारे लिए क्या होगा? वो ठीक है आचार्य, उस पर कह रहा था ज्ञानी आदमी उस पर जा भी सकता है, वो कोई और भी कार्य पकड़ ऐसा सकता है। ऐसा देखो, कल्पना कीजिए, ऐसा ज्ञानी जो शुद्ध ज्ञान में है, 48 वर्ष तक इतना ब्रह्मचारी रहा, इतना जिसका ज्ञान है, उसके लिए बात है। कुछ आवश्यकता समझ करके, जैसे उस समय के अनुसार बहुत कम जनसंख्या होती थी और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दी गई है इसमें उपनिषदों में कि वो प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सी, जी इतनी प्रेरणा दी गई है। वो दूसरी तरफ वो भी है कि न प्रजा कामयन्ते, वो भी एक भाग है, पर वो सन्यासियों के लिए बता दिया। जिसको सन्यासी बनना है तो ठीक है, वो इस तरह से विचार करते हैं। नहीं तो ऐसा जो ज्ञानी होगा ना जी, इतने ऊंचे स्तर वाला जो, तो वो तो जाएगा भी, ऐसे वो क्यों जाएगा इधर? सबकी प्रकृति ऐसा मानना पड़ेगा कि सबकी प्रकृति अलग अलग, और इतना विशाल जो मैं अभी बोल रहा था, इतने ज्यादा नियम है जी। इतने ज्यादा विस्तार है नियमों का, प्रकृतियों का, इतना अधिक, उसको हम एकदम सीमा में बांध करके नहीं चला सकते। श्री कृष्ण जैसे लोग, जैसे ज्ञानी तो थे पर फिर भी गृहस्थ धर्म। यहाँ ऋषि पर अर्थ दिया गुरु जी, हाँ। शाक्य शक्ति का उपासक पराशर, परश रि जमा अप, शत्रुओं को सुदूर नष्ट कर देने वाला दशम ऋषि है। इससे देखे गए सभी सूक्तों का ऋषि अग्नि है, अग्नि शक्ति का पुंज है, पराशर का लक्ष्य भी शक्ति का पुंज बनना ही है। वह इस शक्ति का ही उपासक है, शक्तिशाली बनकर वह अग्नि की तरह ही शत्रुओं को जला डालता है। वीरैहि वीरान वनु यामत्वोताः, तेरे से रक्षित हुए हम बड़े से बड़े पराक्रमी शत्रुओं को भी पराजित करने वाले बने, यह शाक्त्य पराशर की प्रार्थना। जी, तो प्रय ये गृहाद अममदुस्त्वाय, इसका अर्थ एक बार देखिए, मैं कंबोज जी का अर्थ पढ़ रहा हूँ। प्रय जो है अममदु से जुड़ जाएगा, ये गृहाद अममदु, पर्याप्त जो घर में निवास करके प्रसन्न होते हैं। गृहाद जो है ना, लबलोपे पंचमी, गृहम आश्रित्य, ये शरीरात श्रमो न क्रियते, जैसे बोलते हैं ना शरीरम आश्रित्य, स्वामी दयानंद का एक प्रयोग है, येन शरीरात श्रमो न क्रियते, शरीरम आश्रित्य, शरीर का आश्रय लेकर जो श्रम नहीं करता, न तेन शरीर सुखम जायते, शरीर का सुख नहीं, हैं? तस्य क्या कुछ ऐसे ही है, येन शरीरात श्रमो न क्रियते, न शरीर सुखम जायते, केवल इतना ही है, शरीर सुख नहीं होता उसको। तो ये गृहाद अममदु, जो गृह का आश्रय लेकर घर में निवास करके जो प्रसन्न होते हैं, त्वाया, तुम्हारे प्यार के कारण, त्वाया, त्वाया शब्द का अर्थ है तुम्हारे प्रेम के कारण, घर में निवास करके जो प्रसन्न होते हैं, त्वाम इच्छन्त, हाँ क्यच प्रत्यय का, त्वाया, तुम्हारी इच्छा कर, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी इच्छा के कारण से जो घर में प्रसन्न होकर, घर में रहकर, घर का आश्रय लेकर प्रसन्न होते हैं, पराशर सत यातु वशिष्ठ, शत्रु विनाशक, पराशर सैकड़ों को खदेड़ने वाला, सत यातु वशिष्ठ उत्तम वासक, यातु कहते हैं शत्रु राक्षस, सत यातु सैकड़ों को खदेड़ने वाला, सैकड़ों सत यातु है ना, बहु भी यातु धानी तद्वान, बहु बहुनी रक्षांसी बाधितुम या कामयन्ते स शत यातु, बहुनाम रक्षाम शातयिता वा, सत यातु शत्रु विनाशक पराशर है, सैकड़ों को खदेड़ने वाला सत यातु वशिष्ठ वासक, बहुनी रक्षांसी बाधितुम या कामयन्ते स सत यातु, है जी, ये कामयन्ते, बहुनी रक्षांसी बाधितुम यम कामयन्ते स सत यातु। गुरुजी एक प्रश्न है, हाँ जी, कि यहाँ जो ऋषि में जो अर्थ दिया था कि इसके सभी सूक्त, इससे संबंधित सभी सूक्तों का ऋषि अग्नि है जी, लेकिन यहाँ तो ऋषि देवता, यहाँ तो देवता इंद्र दे रखा है, वो प्राय करके दे दिया होगा, हाँ ऋषि लिखा है, कुछ ऋषि क्षम्यता, प्रये गृहाद अममदु त्वाया, तुम तेरे प्यार के कारण तुझको चाहते हुए जो घर का आश्रय लेकर खुश होते हैं, पराशर सत यातु वशिष्ठ नैते भोज सख्यम मृषंता, तुझ पालक की मित्रता को इनके साथ वे शत्रु नहीं सह पाते हैं, नैते भोजस्य सख्यम मृषंता, नहीं तुझ पालक की मित्रता को इनके साथ वे शत्रु सह पाते हैं, हाँ जी, इनके साथ, किनके साथ, ते नहीं तुझ पालक की मित्रता को इनके साथ सह पाते हैं शत्रुगण, अधा सूरिभ्या सुदिना विच्छन, इसलिए मेधावी उपासकों के लिए, सूरिभ्या का अर्थ है मेधावी उपासकों के लिए, सुदिना विच्छन शोभित दिन, शोभन दिन उदित होवे, जो हिंसक जनों का विनाश करने वाले हैं, सैकड़ों दुष्ट अत्याचारियों को खदेड़ने वाले हैं, सत यातु पराशर का अर्थ हो गया जो हिंसक जनों का विनाश करने वाले, सत यातु जो सैकड़ों दुष्ट अत्याचारियों को खदेड़ने वाले, और वशिष्ठ जो अन्न वस्त्र आवास देकर दूसरों को बसाने वाले, ऐसे जो लोग हैं गृहस्थ लोग, पराशर है सत यातु वशिष्ठ है, ऐसे गृहस्थ लोगों की बात कह रहे हैं, ऐसे वे लोग अपने घरों में रहते हुए तेरे प्यार के कारण बहुत प्रसन्न होते हैं, पराशर सत यातु वशिष्ठ, पराश्रय माने शत्रु विनाशक, शतयातु सैकड़ों को भी भगाने वाले, अत्याचारियों को खदेड़ने वाले, वशिष्ठ माने अन्न वस्त्र आवास आदि से दूसरों को बसाने वाले जो गृहस्थ लोग हैं, वे अपने घरों में रहते हुए गृहाद गृहम आश्रित अममदु प्र अममदु वो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट लोग ईर्ष्या के कारण उनके साथ तुझ पालक की मित्रता को नहीं सह पाते। न ते भोजस्य सख्य मृषंता, ये दूसरी पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं। दुष्ट लोग जो हैं, शत्रु लोग, उनके शत्रु लोग तुम्हारी मित्र ते सख्यम न मृषंता, हाँ न ते सख्यम मृषंता। भोजस्य का अर्थ क्या होगा? भोजस्य पालकस्य, ते भोजस्य तुम्हारे पालक की मित्रता जो है ना इन लोगों के साथ, उसको ये सह नहीं पाते। तुझ पालक की मित्रता को ये दुष्ट जो ईर्ष्यालु लोग हैं सह नहीं पाते। ठीक हो गया चाची? दूसरी पंक्ति, न ते भोजस्य सख्यम मृषंता, ते भोजस्य का अर्थ हो गया तव भोजस्य, तव पालकस्य, तुझ पालक की जो मित्रता है इनके साथ, जो गृहस्थ है ना, जो ये पराशर सत्यातु वशिष्ठ नाम वाले जो गृहस्थ हैं, इन विशेषताओं वाले जो गृहस्थ हैं, पराशर बने हुए, सत्यातु बने हुए, वशिष्ठ बने हुए जो गृहस्थी हैं, जो घर में रह रहे हैं, ते भोजस्तव पालकस्य मित्रताम न मृषंता, कौन न मृषंता, कौन नहीं सह पाते हैं? दुष्ट लोग, ईर्ष्यालु लोग, ईर्ष्यालु जो लोग हैं ना इनसे, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही अच्छे गृहस्थ हैं जो दान भी देते हैं और जो अन्याय अत्याचार का विरोध भी करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दुष्टों की का नाश करने के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं, ऐसे लोग तो आपके मित्र बने हुए हैं, पर ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं, प्रतिद्वंदी लोग हैं, वो उसके मित्र तुम्हारी मित्रता को सह नहीं पाते। मृषंता, मृषंत शब्द है, मृषंत अधा सूरीभ्या सुदिना विच्छात, सह नहीं पाते, वे हानि पहुंचाने के कारण प्रयास करते रहते हैं। जो ईर्ष्यालु लोग हैं अच्छे आदमियों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, तो अब कह रहे हैं आखिरी में कि इसलिए हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, तू अपनी कृपा से उनके लिए उत्तम दिन पैदा करो। आखिरी पंक्ति में अथा सूरीभ्या, इन सूर्यों के लिए, इन विद्वानों के लिए, सूरी शब्द विद्वान के वाचक है, इन विद्वानों के लिए, इन महापुरुषों के लिए उत्तम दिन पैदा करो। सुदिना व्युच्छात, सुदिना का अर्थ है सुदिनानी, सुंदर दिनों को मानी शोभन उषाओं को इनके लिए पैदा करो। परमात्मा तो उनके लिए वैसी मित्रता का भाव रखी था जी, तो अब जो सुदिनाने वो इस रूप में कि दूसरों की ईर्ष्या समाप्त हो जाए। हाँ, इसका ऋषि जो है वो कह रहा है ये बात, क्या है ऋषि? वशिष्ठ, तो वशिष्ठ ये बात बोल रहा है कि प्रय गृहाद अमवधु, जो पराशर शतयातु वशिष्ठ ये तुम्हारे प्रेम के कारण जो घर में आनंदित हो रहे हैं, न ते भोज सख्य मृषंता, वे तुझ पालक की मित्रता को, जो तुझ पालक की मित्रता को ये विरोधी लोग सहन नहीं कर पाते, हे प्रभु ऐसी कृपा करो इनके ऊपर, अधा सूरीभ्या सुदिना विच्छात, इनके लिए सुदिन उदय हो, इनके लिए अच्छे दिन निकले। भोजस्य सख्यम मृषंता कह दिया ना, तुम्हारे नहीं सह पाते हैं, न ते भोजस्य सख्यम मृषंता, तुम्हारे सख्य को नहीं छोड़ते। राष्ट्रपालक के सख्य को नहीं छोड़ते, और उन विद्वानों के साथ मिलने के होने पर इंद्र को यहाँ पराशर कहा, क्योंकि वह शत्रुओं का बड़ा दमन करता है। और 7:104:21 एक मंत्र और दिया है इन्होंने, गृहस्थ एक व्यक्ति घर में रहता है, तो उसके ईर्ष्यालु भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस ईर्ष्यालु इकट्ठे होकर उसको तकलीफ भी देते हैं। तो अब ये वशिष्ठ प्रार्थना कर रहा है कि अधा सूरीभ्य सुदिना विच्छात, हाँ ऐसे गृहस्थ अच्छे लोग नहीं है क्या घर में रहने वाले? तो उनकी बात कह रहे हैं कि जो घर में रहते हुए और तुझे चाहते हैं, हाँ तो ऐसे जो लोग हैं उनके ईर्ष्यालु घर गृहस्थी में रहेगा तो ईर्ष्यालु भी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि उनके रास्ता साफ कर दो, उनको इतनी तकलीफ मत दो। इंद्रो यातुनाम, अच्छा एक 7:104 ये अगला मंत्र चंद्रमणि जी ने दिया है, उसका अर्थ मैं पढ़ रहा हूं। 104:21 इंद्रो यातुनाम अभवत पराशरो, इंद्र राक्षसों का वो हो जाता है, पराशर हो जाता है। इंद्रो यातुनाम अभवत पराशरो, इंद्र राक्षसों का हो जाता है परे ले जाकर काट डालने वाला, पराशर परे ले जाकर काट डालने वाला। हविर्मथीनाम अभ्याविवाशताम, हवियों को नष्ट कर देने डालने वालों का, देवों की पूजा करने वालों की, ये व्यधिकरण षष्ठी मान रहे हैं, देवों की पूजा करने वालों की जो हवियां हैं उनको नष्ट कर देने वाले जो लोग हैं जो राक्षस हैं उनका पराशर हो जाता है इंद्र। हवीर मथीनाम और यातुनाम समानाधिकरण है, ये समानाधिकरण व्यधिकरण करने से भी अर्थ बड़े जमते हैं। जैसे हवीर मथीनाम यातुनाम समानाधिकरण है, अभ्याविवाशताम हवीर मथीनाम व्यधिकरण कर रहे हैं कंबोज जी। अभ्याविवाशताम का अर्थ हो जाएगा देवों की पूजा करने वाले जो लोग हैं, आभिमुख्येन संचरताम, देवों की पूजा करने वाले जो लोग हैं उनकी हवियों को नष्ट करने वाले जो यातुधान हैं उनका इंद्र पराशर हो जाता है। हवीर मथी नाम हवियों को नष्ट करने वाले, मैंने हवीर मथी नाम यातु नाम को समानाधिकरण बताया, हवियों को मथने वाले हवियों को नष्ट करने वाले जो यातु हैं किन की हवियों को, तो व्यधिकरण दिखा रहे हैं अभ्याविवासताम, देवों की पूजा में लगे हुए जो लोग हैं उनकी हवियों को जो ये नष्ट करते हैं यातु, उनका इंद्र पराशर हो जाता है, उनका इंद्र नाशक हो जाता है। अभिदु शक्र परशुर यथावनम, और अगली पंक्ति में कहा सर्वतः वो शक्र है परशु, शक्र मानी वो शक्तिशाली इंद्र, सब कुछ करने में समर्थ वो इंद्र, परशुर यथावनम पात्रे विभिन्दन, जैसे कोई कुल्हाड़ा वन को साफ करता चला जाता है और जैसे कोई पात्रों को फोड़ता हुआ चला जाता है, कच्चे पात्रों को, जैसे कोई मुदगर मिट्टी के कच्चे पात्रों को फोड़ता हुआ आगे बढ़ जाए। परशुर यथावनम पात्रे भिंदन पात्राणी भिंदन इव, पात्रों को फोड़ते हुए सतः एति रक्षसा, ये जो शक्र इंद्र है सतः उनके समीप पहुंच जाता है, सतह मानी उनके समीप एति पहुंच जाता है। हाँ हाँ, तो राक्षस राक्षस वृत्ति जनों को उनके पास जाकर, सतह का अर्थ होता है प्राप्तस्य, उनके पास जाकर नष्ट कर देता है, एति मानी पहुंच जाता है और उनको नष्ट कर देता है, अध्यार ये निकलेगा उनके समीप पहुंच जाता है नष्ट करने के लिए, राक्षस है राक्षसों के समीप पहुंच जाता है नष्ट करने के लिए जी। गुरु जी, हाँ हम भौतिक पदार्थों में देखते हैं कि जो भी नष्ट होती है चीज या उसकी बहुत गलती सड़ती है कोई, जैसे खाद है गोबर है पत्ते हैं, तो उनका उससे आगे जो नई प्रोडक्शन होती है वो अच्छी, उससे लाभ होता है, वो लाभ में बदल जाती है, हर विकार हर हानि लाभ में बदल जाती है जी। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो ये ईर्ष्या द्वेष आदि ये सहज रूप में जो प्रकट होते हैं, तो ये वेद में इनको किस लाभ में बदलने के लिए ऐसा क्यों नहीं आता है प्रार्थना? उसका भी तो कोई लाभ होता होगा, उसका भी कोई सदुपयोग होता होगा। आसुरी शक्तियों का जी, आसुरी शक्तियों का लाभ, जैसे हम बाहर देखते हैं हर चीज लाभ में बदल दी जाती है, जैसे राजनेता संसार में कैसे भी व्यक्ति होंगे उनको जोड़ जोड़ करके एक समाज की व्यवस्था के लिए उनका उपयोग करता है। जी जी, तो ये आंतरिक का ऐसा क्यों नहीं मिलता कहीं कि उनको ऐसे बदले, ईर्ष्या हो तो उसको इस लाभ में ले, द्वेष हो तो इसका ये उपयोग। तो जर्क में दिखाया ना, हे तो ईर्षु फले ने ईर्षु, तो ईर्ष्या को तो लाभ में दिखा दिया स्वामी दयान ने, व्यवहार बानों में कई सारे दिखाए हैं कि इसके ऊपर क्रोध करो, इस पर लोभ करो, इस पर मोह करो। तो ऐसे यदि देखना चाह रहे हैं तो उस तरह देख लीजिए। ये पकड़ में आया सर जी, इंद्रो यातुनाम अवत परासरो हविर्मथिनाम अभ्याविवासताम, जो देवों की पूजा करने वाले लोगों की, जो हवियों को मंथने वाले जो राक्षस है ना, उनके लिए जो इंद्र है वो परासर हो जाता है। अभिदु शक्रा परशुर यथावनम, अभी जो है एति के साथ जुड़ जाएगा अर्थ करते समय। ये जो शक्र है परशु जैसे वन को काटता हुआ चला जाता है, कितना तेज उपमा दे दी, परशुर यथावनम, जैसे परशु कुल्हाड़ा जो है वन को साफ करता हुआ चला जाता है। पात्रे विभिन्दन, दो उपमा ही दी है, ऐसे पात्रों को फोड़ता हुआ चला जाता है कोई मुद्गर से, ऐसे ये जो शक्र है रक्षसा अभ्येति, राक्षसों की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है उनके समीप। ये जो सतह का अर्थ है प्राप्तस्य, तिरय और सतह दो शब्द प्राप्त अर्थ में आते हैं, तो इनके समीप पहुंच जाता है ये, राक्षसों का नाश करता हुआ इंद्र जो है पहुंच जाता है। अर्थात बचेंगे नहीं यदि हमारे अंदर कोई भी राक्षस वृत्ति है, इंद्र को काम करने दें बस, कुछ बचेगा नहीं हमारे अंदर, इंद्र को काम करने नहीं देते, अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं। समर्पण और तो क्या, और हम नहीं करें, हम यदि समर्पण नहीं करेंगे ना तो वो तो अपना काम करेगा, मसलता रहेगा वो, या तो हम समर्पण हो जाएं, नहीं तो वो जो है पात्रे विंदन परशुर यथावन, परशु जैसे वन को तोड़ता हुआ काटता हुआ जा रहा है वैसे वो माँ को बच्चे को तो नहलाना है जी, चाहे वो प्रसन्नता से नाले या रो रो करके नाले, सही हलम ओ शांति शांति शांति।